Ja, vi spelar in, så den som tycker det är jobbigt att sin röst inte är med får liksom hosta bortåt. Eller. Så. Jesu liv och tjänst, Markus evangeliet, hade vi läst idag, 16 kapitel. Kan låta mycket, men på 14 dagar är det ungefär ett kapitel om dagen. Det är inte speciellt mycket. Jag tycker det är otroligt häftigt, evangelium. Och vi dyker in direkt i Bibeln och slår upp det, Markus evangelium. Alice, jag har tagit med en bibel speciellt för dig. Och väldigt kort fakta om Bibeln. Gamla testamentet, det är från skapelsen fram till en liten stund innan Jesus föds. Nya testamentet, och det är 39 böcker. Jag har med en tavla, då skriver jag GT. 39 böcker. Nya testamentet, 27 böcker. Och vad blir 39 plus 27? 66. 66 böcker i Bibeln. Bibel betyder böcker, Biblia, bibliotek, vi har samma ord där. Och nu är vi alltså i Nya testamentet, och det är i princip från Jesu liv och framåt. Och de fyra första böckerna i Nya testamentet är då Markus, Matteus, Lukas och Johannes, och de beskriver Jesu liv här på jorden. Matteus, Markus och Lukas beskriver det på ett ganska liknande sätt. Flera av händelserna är samma, ibland från lite olika perspektiv. När man ser en lampa så ser Alf den från ett håll och jag den från ett håll, men samma händelse beskrivs ofta av de tre. Johannes lite annorlunda, lite vad ska jag säga, lite annat djup i det på något sätt. Johannes skriver om sig själv i tredje person, den lärjunge som Jesus älskade. Det tycker jag är fantastiskt. Så borde vi alla titulera oss som de lärjungar som Jesus älskar. Ja, och Markus då, han har skrivit det andra evangeliet då. Evangelium betyder, vadå? Glada nyheter. Det glada budskapet, evangelium. Så det är glada nyheter, till skillnad från vad vi ofta läser annars. Så det kan vara bra att börja sin dag med att faktiskt läsa glada nyheter. En rekommendation. Det kan påverka resten av dagen, vad vi faktiskt fyller oss med. Så Markus, vem var han då? Ja, det kan man undra. Det får ni fördjupa er i. Son till en viss Maria som ägde ett hus i Jerusalem där de kristna brukar samlas, står det i min bibel. Står omnämnd i apostlagärningarna och i första Petrus brev också. Inte en av de 12, men någon som fanns och följde Jesus där han gick fram. Yes, och kan börja i vers 1. Här börjar de glada nyheterna om Jesus Kristus, Guds son. Så börjar han det. Och den som minns från förra veckan, så drog vi en snabb översikt om att Gud hade en plan. Han längtade efter att faktiskt få återlösa människan. Att få tillbaka relationen med människan. Och jag skulle vilja säga att det är det som hela den här så kallade bibelskolan går ut på. Så är det inte i första hand att förmedla kunskap till er. Utan det är att framställa er som fullkomliga i Kristus. Det står i Kolosserbrevet 1:28 för den som tycker det är roligt att anteckna. Nu vill jag använda den här tavlan eftersom jag har med den. Var det inte första? Kolosserbrevet 1:28-29. Där säger Paulus, för detta målet verkar jag att framställa varje människa som fullkomlig i Kristus. Och genom hela Nya Testamentet så är det en röd tråd. Att Gud längtar efter att vi ska få se att han genom Jesus har gjort oss fullkomliga. Och fullkomliga, det är ett väldigt kraftfullt ord skulle jag vilja säga. Full, det är liksom inte halvkomliga, det är inte trefjärdelskomliga. Utan det är fullkomliga, det är helt och fullt. Rena, hela. Han kallar oss för heliga, helgade. Så vi är fullkomliga i Kristus. Icke att förglömma. Men genom Jesus och det som vi hörde förra gången och ska få höra idag också, så är vi fullkomliga. Så det är det som är det viktiga, att någonstans börja lita på det, börja tro på det. Så inte kunskapen i sig som jag så mycket vill överföra till er, utan den här vissheten att jag är verkligen fullkomlig i Kristus. Gud själv ser på mig som ren, hel, fullkomlig. Och han vill ha tillbaka gemenskapen med mig. Och sen vill jag också lyfta fram ett bibelord till innan jag smyger in i Markus. Så nu blir det lite bibelträning för den som vill slå upp Efesierbrevet. Jag tror jag lyfte upp det förra gången också. Jag tror jag ska göra det varje gång vi är här. Kapitel 3. Och vers, ja egentligen 17, men det är bara mitt i en mening. Så vi får börja vers 16 till 16 och framåt. Efesierbrevet 3, vers 16 och framåt. Så är det Paulus som ber en bön för de heliga. Och i förlängningen ber han det för alla troende och även för oss här i Hjälmsjö 2018. Jag ber att han, och det är Gud då, i sin härlighetsrikedom, att han ska ge kraft och styrka åt er inre människa. Det är vår inre människa. Inte en massa huvudkunskap i första hand, utan han ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och jag ber att Kristus genom tron ska bo, han ska flytta in, han liksom sätter sitt hus i era hjärtan. Och ni ska bli rotade som ett träd som rotar sig, suger näring. Och ni ska bli grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden, djupet och lära känna Kristi kärlek. Den går långt utöver vad någon kan förstå. Och så ska ni bli helt, har vi det ordet igen, fyllda, uppfyllda. Alltså både fullkomliga och uppfyllda av all Guds fullhet. Så då blev vi alltså när vi lär känna Kristi kärlek. Och vi blir rotade och grundade i kärleken. Så det är målet. Det är att vi ska lära känna hans kärlek. Att vi ska och lära känna, jag sa det förra gången också, men det är ju att intimt verkligen komma nära någon. Bli ett med någon. Att lära känna. Johannes beskriver det i kapitel 17. Fantastiskt egentligen. Kapitel 17 av Johannes evangeliet, tack. Johannes evangelium. Den fjärde boken i Nya testamentet. Så kan vi läsa från vers 21. Och det är Jesus själv som ber en bön till sin far i himlen. Johannes evangelium kapitel 17 vers 21. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att liksom du, Fader, är i mig, jag är i dig, också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Att vi får vara i honom och han får vara i oss. Och sen om vi läser vidare i vers 24. Så fortsätter Jesus och ber. Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet. Och på många, många fler ställen så ser vi att Gud bjuder in oss i sin egen gemenskap. Där Fader, Son och Ande från tidernas begynnelse har levt i en sån fantastisk gemenskap. Och det har bara flödat kärlek mellan dem. Bara förståelse, bara enhet, bara godhet. Och människan var tänkt att vara med i den härligheten. Men på grund av fallet så kommer vi ifrån den. Men här säger Jesus att nej, de ska få vara ett med oss på samma sätt. De ska få vara med i vår gemenskap. Vi ska få vara ett tillsammans allihop. Så det är inte liksom, det är inte något litet som det är att vara en kristen människa. Det är inte bara att jag tror att Gud har skapat världen och och att Gud ibland kan svara på mina böner. Utan det handlar faktiskt om att jag får bli ett med Gud. Inte så att jag är Gud. Men han bjuder in mig i den intima gemenskapen som ett äktenskap är. Där två blir ett. Man är fortfarande två personer, men man är som ett. Man är så sammansvetsade. Och så sammansvetsade får vi vara och har vi rätt att vara genom vad Jesus har gjort. Så det är det jag vill att vi ska få med oss genom hela den här bibelskolan. Och det kommer jag förhoppningsvis att tjata väldigt många gånger. Så att vi inte missar det. Så det viktiga är inte att vi lär oss många böcker i det nya gamla testamentet. Och det viktiga är inte vilken ordning saker händer. Och så. Sen kan man få jättemycket hjälp av att kunna det. Och det kan vara bra på många sätt. Men det är inte fokus på denna bibelskola. Okej, Markus. Då är vi tillbaka. Förra gången pratade vi lite om det i början där. Så jag tänkte att vi ska hoppa in vad som händer när Jesus kallar sina första lärjungar. Och vi läser ett rejält stycke här i Bibeln. I Markus evangelium, första kapitlet, vers 14. Nej, vi tar från vers 16. När Jesus, han det är Jesus, gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Ganska roligt uttryck. Fiska människor. Nät eller båtar eller ska vi fånga dem? Tänkte kanske de som var fiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Då han kom lite längre fram fick han se Jakob, Zebedeus son, hans bror Johannes, där de satte båten och gjorde i ordning sina nät. Strax kallade han på dem. De lämnade sin far Zebedeus och hans daglönare kvar i båten och de följde Jesus. Så Jesus har precis träffat de här fyra och det känns som att det här är alldeles början när Jesus går ut och påbörjar sin offentliga tjänst. Han, fram till 30 år så uppfyller han lagen som vi pratade om förra gången. Och sen blir han fylld av den heliga ande som kommer över och förblir i honom. Och detta är det första som händer efter det, enligt Markus då. Och vad händer, vad sa du? Han är inte fylld av den heliga ande inte. Nej, inte på det sättet. Han var inte död i den heliga ande innan dess. Men hur kunde han fortfarande hålla lagen? För att han var en människa, precis som Adam från början var skapad till Guds avbild. Utan synd. Utan så kunde Adam också leva fullkomligt inför Gud. Men på grund av fallet så kom synden in i människan. Och synden gör att människan gör det som är emot Gud. Det finns i människans natur. Efter den, vi pratade om att Guds härlighet skulle föras vidare generation till generation. Istället fördes synden vidare från generation till generation. Så varje människa fick liksom de generna, eller man ska säga, syndagenerna. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men så kan man säga. Och Jesus föddes av en jungfru. Så han är tagen direkt från himlen och kallas den andra Adam. Och han kommer utan synd. Därför kan han leva upp till hela lagen. Och fullborda all rättfärd. Jag bara tänkte på det då. Att synd, det betyder också att missa målet. Alltså ibland så att det tror man att synd, det är liksom en syndakatalog. Just det. Men synd, det är skilsmässan från Gud, kan man säga. Ja. Missa målet. Ordet kommer från en pil. Vad heter det? Pilskytt. Bågskytt. Som ska träffa sin tavla. Med de här ringarna, ni vet, med olika färger. Gula och svarta och röda i mitten. Och när han missar tavlan, då kallas det för synd. Det är samma ord som används. Att missa målet. Så när man är på en fotbollsmatch och någon missar så ropar alla, åh vad synd. Så ja, det är synd. Jag missar mig. Det var det bästa. Det är ju sant. Ja. Så var det. Så Jesus kommer utan den här synda genen, eller vad vi nu kallar det. Han blev född av en jungfru och placerad av Gud själv i Marias mage och föds fullkomlig. och kan leva fullkomligt. Och därför, en kort parentes, men så vill han att vi ska också födas på nytt så att vi kan bli just det vi pratade om innan, fullkomliga i Kristus. Och då kan vi också leva ett fullkomligt liv här på jorden. Ja, men jag syndar ju varje dag. Ja, men det behöver du inte, det säger Bibeln. Ja, då är inte jag frälst, då är inte jag kristen. Du har fått gemenskap med Gud och nu kan du gå till honom och vara i hans närhet och ha gemenskap med honom. Och då kan han göra dig mer och mer lik honom. Inte för att du försöker, nu är jag kristen, nu försöker jag göra rätt. Utan för att du har tillgång till hans rike, tillgång till hans gemenskap. Tillgång till hans ande. Och då kan han forma dig i sin gemenskap till att leva också det här fullkomliga livet. Så först blir du fullkomlig. För att han har sagt det. Och sen, efter det, så kan du göra fullkomliga saker. Men du kan inte göra fullkomliga saker för att liksom bevisa att du är fullkomlig. Utan vi måste vända på det. På engelska tycker jag det är väldigt lätt att komma ihåg. Då heter det ju be och do. Man måste först be och sen do. Och på julafton när Baloo sjunger. Jag menar doobidi-do, jag menar doobidi-do, doobidi-do. Och då vänder vi på det liksom. Så kommer bi först och sen du. Då blir det bi-do-bi-do, jag menar bi-do-bi-do. Så kommer vi ihåg det. Jag säger att you're a human being, not a human doing. Mycket bra. Svårt att översätta bara. Mänsklig varelse. Man är en varelse. Ja, just det. En varelse åt en görelse. Ja, Jesus har precis kallat några stycken som ville följa honom direkt. Och han måste ju, det finns vissa grejer som tyder på att han har nog träffat dem innan och så vidare. Det kan verka lite plötsligt att han bara, fiskar ni? Nej, följ mig. Och de bara släpper näten och följer. Det låter väldigt abrupt. Men läser man alla fyra evangelier så är detta en ganska kortfattad bild av det hela. Men det som händer nu ganska snabbt, och det tycker jag är fascinerande, det är att Jesus påbörjar sin aktiva tjänst. Och då är det action i full fart. Vi fortsätter i vers 21. De kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Jesus föddes in som jude, och då var det synagogan man samlades. Folket häpnade över hans lära. Han undervisade dem auktoritet och inte som de skriftlärde. Så den första reaktionen är att människor häpnar över hans lära. Det här är någonting annat, det här är någonting nytt han kommer. Men här kommer han in till judarna som har en lång tradition, har hela lagen och profeterna, i princip gamla testamentet. Och kan den och har samlats vecka ut och vecka in och firat den. Och här kommer han och de häpnar över honom. Vad är det för lära? Det är auktoritet. Det är inte som någon skriftlärare. Han liksom, det är kraft i det han säger. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande. Och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige! Står ju faktiskt att han skrek. Ibland när vi läser så blir det lite för formellt. Så det är liksom, det är rörelse där Jesus går fram. Det händer saker. Han går liksom inte obemärkt förbi och undervisar lite försiktigt, poetiskt. Och folk, jag häpnar. Vilken auktoritet. Nej, är du Guds ande? Jag vill inte ha med det att göra. Utan detta människor och det är verklighet. Han kom in till människor som du och jag. Man var inte så annorlunda på den tiden. Men Jesus sa strängt till anden: tig! Far ut ur honom! Står det inte att han skrek? Så han kanske sa: tig! Far ut ur honom! Den orena anden ryckte i mannen och skrek: och for ut ur honom. Alla blev förskräckta, frågade varandra: vad är detta? Ny lära! Sån makt! Till och med de orena andarna befaller han. De lyder honom. Ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Utan TV, utan Facebook, utan Snapchat, ingenting. Jättesnabbt bara sprids ryktet. Någonting med den här Jesus är väldigt, väldigt annorlunda. Vi fortsätter. Så snart de kommit ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber. De talade genast med Jesus om henne. Jesus gick fram, tog hennes hand, reste henne upp och febern lämnade henne. Och hon bekänner dem. Jesus botar till och med svärmödrar. Ett av de största miraklerna. Han har ingenting emot sin svärmor. Det har inte jag heller. Första han gör, reser upp Petrus svärmor och botar henne. Feber lämnade henne och hon bekänner dem. På kvällen, det är samma dag här nu. Vi fortsätter. På kvällen när solen hade gått ner förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar. Han drev ut många onda andar. Tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Återkommer till detta, för det återkommer flera gånger. Jag ska förklara lite senare varför han inte ville det. Tidigt på morgonen, vi alltså fortfarande samma dygn, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp, gick till en enslig plats och bad där. Jesus, Guds son, ute i värsta action, botar sjuka och predikar och allt händer och folk samlas utanför. Han botar hur många som helst, han driver ut onda andra. Så fort han får en chans, ser vi ofta, så drar han sig undan för att be. Jesus, Guds son, drar sig undan för att be, för att vara med fadern. Och varför? För att de är ett. De har så gemenskap med varandra. Och det står senare att Jesus gör bara det han ser fadern göra. Han säger bara det han hör fadern säga. Så den gemenskapen den är så otroligt viktig i hela Jesu tjänst. Att hela tiden dra sig undan och få vara med sin far i ensamhet, i enskildhet. Och där är Jesus i mångt och mycket en modell för oss i vårt liv. Inte bara det ena, inte bara det andra, utan både och. Både gemenskap tillsammans med Gud och ut och ge ut det som Gud har gett oss. Vilken vers var vi? 35. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom: alla söker efter dig. Han sa: vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och han kom och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Och ibland när jag läser Bibeln så kan jag fascineras av otroligt mycket onda andar. Så det ser vi ju nästan aldrig idag. Det är väldigt sällan. Man kan höra om det liksom borta i Afrika. Där är en onda andar. Vi var i en by i Etiopien. Och då fanns det bland annat i grannbyn där. Vi var inte med om det, men det var flera som berättade om det. Men det fanns häxdoktorer och så här. Man var väldigt liksom, tro på andra. Man grävde upp sina döda förfäders ben och skulle rådfråga dem och saker. Och det fanns en väldig öppenhet gentemot onda andra. Och bland annat så var det en ande som verkar komma tillbaka igen och igen. Och när folk blev besatta av den anden, då började de prata ett annat språk som de egentligen inte kunde. Och det hände med flera stycken. Och bland annat var det då en medicinman, som det kallas då, en läkare utan utbildning, som blev besatt, men som de drev ut den onda andan och han blev helt ren, helt fri. Men där Jesus går fram, han är ju bara på liksom, lilla Israel, det är ju stort som Småland, det är liksom ett miniland, och där är onda andan hela tiden. Så ibland tänker jag, hur mycket onda andan finns det inte här runt omkring? Men som inte ropar och skriker där vi går fram. Utan är ganska nöjda med situationen. Det är väl ganska vanligt, fast det är väldigt att om det i Sverige. För då blir man, då anser folk att man är knäppt. Typ. Exakt. Kan man inte ta på det, så kan man inte prata om det i Sverige. Min fru var på praktik på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning en gång. Och där var ju människor som mådde extremt dåligt och som skrek och manifesterade och självmordsbenägna och mådde otroligt dåligt. Och där frågade hon, kan inte jag få be för dem? Självklart. I svensk sjukvård får du inte be för någon. Du får inte, det är inte vetenskapligt, man får inte gå in och be. Där sa hon, alla trodde på en andlig verklighet. Alla som jobbade, alla personaler, var helt övertygade. I Sverige? I Sverige. Wow. För de sa, det kan inte förklaras på annat sätt. De dövar manifestationerna, de dövar liksom kraften ut genom läkemedel. Därmed inte sagt att alla som mår dåligt är besatta av onda andar. Men vi ska nog fundera över om inte det är det ofta än vi tror. Och kanske lära känna Gud mer vad gäller den här biten. Jag tror det är något den här världen behöver. Att i kärlek och i vishet kunna faktiskt identifiera när det är en ond ande. Och kärlek befria människor. Ja, vi fortsätter i vers 40, va? En spetels kom fram till honom, föll på knä och bad, om du vill så kan du göra mig ren. Och en spetels på den här tiden, det var ju en extremt allvarlig sjukdom som ledde till döden. Långsam, plågsam död med massa bölder och sjukdomar och extremt smittsam. Så de spetelska, de höll till utanför staden, de höll till för sig själva. Man gick inte nära dem. Så var det bara. När de gick fram så berättades det att de fick ropa spetälsk, spetälsk! Så att folk skulle veta det så de aldrig behövde komma nära dem. Extremt smittsam. Och ibland när vi har talas höstförkylning, höstinfluensa så går vi långt borta. Men Jesus gjorde tvärtom. Eller rättare sagt, hon går fram till Jesus. Eller han. Rättare sagt. Föll på knä. En spetels kom fram till honom, föll på knä och bad, om du vill kan du göra mig ren. Jesus förbarmades över honom, räckte ut handen till den här spetelske, rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Genast försvann spetelskan och han blev ren. Tänk om vi skulle göra det istället också. Smitta människor med vår hälsa, med Guds hälsa, med gudomlig, istället för att vara rädda att de ska smitta oss. Det mest naturliga är ju att Gud får flöda genom oss ut till andra människor. Vi behöver inte vara rädda för varken sjukdomar eller onda andar. Därefter skickade Jesus bort honom och sa strängt, se till att du inte talar om detta för någon. Men gå och visa dig för prästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening som ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick sin väg. Och började ivrigt berätta om det som hade hänt. Gjorde saken vida känd vida omkring. Så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad. Utan måste vistas ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll. Så här har vi svaret på varför säger Jesus till dem att inte berätta så mycket. Därför han kom inte fram. Det gick inte. Folk var överallt omkring honom. Och han hade en uppgift. Han skulle berätta för alla. Han kunde inte fastna på ett ställe. Ja, vad taskigt för de som inte fick bli botade då. Vad taskigt. Ja, men sen så säger Jesus först till de 12, sen till 70 andra och sen till alla troende. Går ni ut? Och det är lite effektivare att vara några miljoner som går ut i en varsin by. Än att det ska vara en människa som går runt överallt. Och det fiffiga med helig ande är just att han är ande. Och han kan vara i oss alla samtidigt. Och verka genom oss. Så därför vill inte Jesus att de ska prata om det. Så nu har det gått ett dygn ungefär. Det händer ganska mycket i Jesu liv. Och jag tänker att kanske var det här Markus också var med. Eller så var det helt enkelt Markus har pratat med de här första fyra som följde Jesus. Och de har berättat. Han frågar, hur var det när ni mötte Jesus? De bara, så jag glömmer aldrig första dygnet. Det var det, det var det, det var svärmor, det var onda andra, det var liksom folk överallt hela tiden. Det var en spetel som kom fram och första dygnet när man är med om något nytt, det minns man kanske lite extra väl. Och sen är frågan om det kan bli slentrian och vandra med Jesus, det tror jag inte. Men när man ser en döv få tillbaka sin hörsel för hundrade gången, man minns kanske mer den första gången. Så jag tycker det är fascinerande, även om man läser Markus evangelium, så någonstans som, eller Matteus. Någonstans omkring kapitel 7-8 så möter Jesus Markus. Fram till dess. Matteus, förlåt. Och innan dess så har Jesus, eller Markus, Matteus förmodligen fått berättat vad som hände innan. Men från och med att Matteus möter Jesus så är det samma där. Första dygnet. Det är bara bota. Hela. Förlåt. Och hela tiden. Så det betyder inte att Jesus bara gjorde det som vi läser om här. Utan det står på flera ställen i Bibeln att det har liksom inte fått plats. Alla världens böcker har inte rymt om vi skulle berätta allt som Jesus gjorde. Så händelserikt var det. Frågor så långt? Fundera på det, för jag måste ha vatten. Du räcker upp två händer. Det är en viktig fråga. Någon som vill liksom tillägga något eller känna att det här också? Eller? Får jag bara säga en sak? Mm. Den som finns en bok, han Sebastian Saxe, skrev den Bara ljuset kan besegra mörkret. Där pratar han faktiskt jättemycket om hans onda andar och demoner och sånt. Det är faktiskt jättebra bok. Inte bara för han som har skrivit den, men den är jättelärorik och den pratar jättemycket om det. Och just i Sverige när han har åkt runt och ja, det är tips. Jag har läst, jag håller med dig fullständigt. Ja. Mm. Sebastian Staxet från Ljus. Är ärlig, den boken. Vad heter den? Endast ljuset kan besegra mörkret. Ja. Ja, lästips. Mm. Och vi tar upp sådana ämnen som inte mycket, många andra vet. Ja, väldigt tydligt. Mm. Och i den världen så är det mer, den här mörka världen som man levde i, så är det mer, tror jag, okej att prata om den andliga verkligheten. Ja, så skriver hon ju så ärligt med sig. Bara rakt fram. Verkligen. Så den är jättebra. Yes. Ja, jag vet inte vad vi ska... Vi kan köra vidare lite till, för det händer så mycket hela tiden. Man behöver liksom inte säga så mycket mer än att läsa. Men vi kan ju åtminstone göra det tillsammans. Det kom folk till honom från alla håll när han var i ödemarken. Alltså det måste ha varit rätt häftigt. Jag tänker. Det var sista versen i kapitel 1. Absolut sista meningen. Han hade ju någon slags attraktionskraft, den här Jesus, som gjorde att alla ville vara runt omkring honom. Han bjöd inte in till, nu ska vi ha helande möte här, kom igen, gå ut och berätta nu för så många som möjligt. Utan tvärtom, säg nu inte detta till någon. Vi får inte plats fler. På ett ställe så står det var så mycket folk utanför huset. De fick inte ens plats utanför huset. Och då undrar jag hur det är. Det var inte så att han bodde i en lägenhet där det var någon korridor utanför. Utan det var ju öppet, liksom en öppen plats. Och folk fick inte ens plats utanför huset. Det spränger alla gränser, tycker jag. Hur extremt mycket folk som samlades kring honom. Några dagar därefter, kapitel 2, vers 1. Markus. Kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma. Samlade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Och vad var ordet? Jo, det var lagen och profeterna. Judarnas historiebok, hur Gud har verkat genom historien. Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. Ja. Se så mycket sämre när jag inte har bra ljus. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. Jag har inte blivit jätteglad liksom spontant om jag var hemma och en massa folk samlade. Och jag har fullt upp. Alltså jag botar alla, jag är ute och liksom hjälp alla på alla sätt och där är folk överallt, de får inte plats runt och så gör några hål i taget. Så Jesus är människa, vi får inte glömma det här, han är som du och jag och någonstans är han också frestad och säger, hallå, vad håller ni på med? Ställ er i kö. Men de fick ju inte plats ens utanför tydligen. Och de gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro. Det är det han ser. Han ser inte de odågorna som vandaliserar. Utan han ser deras tro. Och om vi kunde se på människor med Guds perspektiv. Om vi kunde se guldet i människor. Om vi kunde se ljuset hos människor istället för att reta oss på det som människor gör. Och vet ni, i gemenskap med Gud så är det precis så här som vi får bli förvandlade till att bli. Det är en livsprocess och det pågår hela livet, och förmodligen ingen av oss som kommer att ha ett dygn som Jesus här kanske, men samtidigt så säger Jesus, den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag och ännu större. Så han sätter inte sig själv liksom här uppe i taket och vi är någonstans där nere, utan säger jag är golvet, ni ska gå högre, ni kan göra ännu mer. Så från Guds sida finns ingen begränsning för hur mycket vi som hans efterföljare kan få göra i hans namn. Vi kan få representera Gud lika väl som Jesus och ännu mer från Guds håll. Han håller ingen gräns. Han har, ja, ni kan komma dit, men sen får det nog vara nog. Så är det Jesus som får representera det. Nej. Han bara höjer ribban. Upp till ingen gräns. Upp till himlen. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt han några skriftlärda. De tänkte i sina hjärta: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Okej, han botar sjuka. Vi får väl acceptera det händer. Men förlåta synder, där går gränsen. Det kan bara Gud. Och förmodligen så var det ju så att de var de skriftlärda. De hade fått representera Gud innan. De hade fått ha blickfånget på sig själva innan. Och folket hade följt dem. Eller kanske rättare sagt, de hade piskat folket till att göra som de sa. De ser sin makt hotad. De ser sin lära hotad. Och här kommer när Jesus. Han blir inte ens arg när de liksom sabbar hans tak. Och talar med auktoritet. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva. Och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga till en lame: dina synder är förlåtna. Eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå. Och där jämför Jesus faktiskt att förlåta synder och att bota sjuka. Och det kommer vi gå in på en annan gång. Jag ska inte ta det så mycket djupare. Men kan ändå spränga liksom lite av den gränsen att om inte synden längre har någon makt över mig, hur kan sjukdom då drabba mig? Om synden är lyft av, hur kan sjukdom ha ett fäste? Men nu har vi öppnat upp en dörr som finns otroligt mycket sår kring, förvirring kring. Och vi ska bara ta med den. Vi kan ha med den i framåt när vi läser. Så kommer vi ta den en annan gång. Jag tror att du får ta det idag. Jag läser det. Stig upp. Min pappa heter Stig Lennart Larsson. Då tänker jag, det är mycket om han Stig. Stig, upp! Ta din bädd och gå. Jag säger det på flera ställen, men det var nog inte så många som heter Stig i Kapernaum just på denna tid. Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad, prisade Gud och sa: något sånt har vi aldrig sett. Än en gång gick Jesus längs sjön. All folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många publikaner och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. Jag tänker på Forrest Gump. Har ni sett den filmen? Ja. När han börjar springa helt plötsligt. Folk bara följer efter honom. Det verkar som folk bara följer honom. Jobbar han inte eller har han liksom inget? Nej, de bara följer honom. Det är någonting med honom som bara lockar. De springer med honom vart han går. Men Jesus stannar inte liksom, som Forrest gjorde plötsligt och lämnar dem helt hopplösa. Utan... He stopped, he stopped. Ja, I'm tired. Ja. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar, varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa till dem, det är inte de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Och återigen går Jesus emot deras tradition. Och det som de ser som heligt och rätt. Det är lagar, det som Alf sa, det är en syndakatalog. Det finns saker man gör och det finns saker man inte gör. Och om man inte gör dem, då gör man rätt. Och om man gör dem, så gör man fel. Det finns bland annat på ett ställe där Jesus på en sabbat botar. Ja, det gjorde han väl innan också. Ett annat ställe, en förtvinad hand. En man som har en förtvinad hand. Och Jesus botar den här förtvinade handen så de blir hel. Och istället för att glädjas med den här mannen, wow, nu kan du skriva eller måla eller vad du gillar. Så säger de, det är faktiskt sabbat, då ska man vila, då får man inte bota någon. Och så tror de att syftet är att liksom till punkt och pricka följa de här buden. Medan Jesus förklarar, är det rätt att göra gott eller är det rätt att göra ont på sabbaten? Ja, men det är rätt att göra gott. Om någon av er har ett får som ramlar ner för branten på en sabbat, väntar ni då till dagen efter man drar upp honom? Nej, det gör vi inte. Nej, just det. Nej, du har rätt. Ja. Och så får han förklara lite mer syftet med lagen. Vi har senare tillfälle, ni som läste det hemma, så är det en man som är rik. En rik yngling som kommer till Jesus. Och han säger, vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att bli räddad? Vad ska jag göra? Och då säger Jesus, buden. Han säger lagen. Och då säger han, ja, jag har gjort allt detta. Och då säger Jesus, ett fattas dig. Sälj allt du äger och ge till de fattiga. Och då står det, då vände mannen där och gick därifrån. Böjde ner huvudet. Kunde inte möta Jesus längre. För han var rik och ägde mycket. Och inte för att han var rik och ägde mycket, utan för att han var inte beredd att lämna allt för att följa Jesus. Han var inte beredd att offra sig själv, förneka sig själv för att följa Jesus. För det är en viktig sak i den här processen, i att följa Jesus. Så säger Jesus att den som vill följa mig, han ska förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Så utan att, vad menas med förneka sig själv? Ja, det menas att förneka dig, dina begär, din självrättfärdighet, att försöka göra allt rätt, men också förneka det som driver dig i livet och som egentligen i grund och botten är din egoism, som bara vill mätta dig själv, ditt eget begär. Och då säger Jesus att man måste förneka sig själv. Den som vill följa mig måste dö. Så det är inget. Den här nya läran, det är inte så att de liksom tar till sig den också. Utan de fattar att det var så här det var tänkt från början. Vi måste glömma allt vi någonsin. Vi tänkte på det här sättet innan, vi levde på det här sättet. Vi försökte göra så. Vi måste vända om. Omvändelse. Vi måste göra så här istället. Det är ett nytt liv. Jag kan inte blanda gammalt och nytt. Jag kan inte liksom plocka in Jesus lite i min vardag. Jag kan inte ha honom som en grej utöver allt annat. Utan om jag vill leva det här fantastiska livet som jag skapar att leva, då är det ett totalt uppgivet, hängivet liv. Och det låter jobbigt. Det kan låta tufft. Därför vem blir socialt accepterad om man beter sig så här? Nej, de tyckte han var konstig. De ville döda honom. De liksom försökte putta ner för ett stup och pratade illa om honom och skallrade om honom och förtalade honom. Och till slut plågade honom och dödade honom. Men tror ni Jesus tyckte det var värt det? Tror ni hans efterföljare tyckte det var värt det? Hans 12 lärjungar, 10 stycken blev martyrer. De blev också dödade för att de trodde på Jesus. Det var liksom inte att de gick och startade en församling. Och sen så skaffade de sig en bra utbildning. Jobbade på ett fint jobb. Levde som alla andra under 6 dagar i veckan. Och sen så den 7:e dagen så gick de en timme till torget. Och så var de samlades i hemmen och så tackade de Gud för att de fick ha ännu en vecka i den här världen som vanligt. Och så gick de ut igen. Nej, det står de lämnar allt. Ja, men ska jag inte jobba då? Jo, du kan jobba. Men när du är på ditt jobb så lämnar inte Jesus hemma. Utan låt han vara chefen. Highest boss. Över alla andra. Mm. Och vi ser, det var den här mannen med förtvinade handen som var i kapitel 3. Och då står det också i vers 6. Fariserna gick ut och började genast överlägga med herodianen om att röja honom ur vägen. De ville liksom swipa honom. De ville få väck honom från jorden. Och det hände mycket hela tiden. Och vad hände igen då? Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. De drog sig undan, och det tycker jag ändå tyder på att de behövde vara ensamma. Dels i den här lilla gruppen. Vi ser att Jesus ofta tar tid med de närmsta, med de 12. För att undervisa dem, för att de ska förstå. För att liksom få några som verkligen har fattat grejen, så att han kan sända dem vidare sen. Men också att han behöver den här ensamheten med sin far. Så han drar sig undan. Ner mot sjön. Och direkt mycket folk från Galileen följde efter. Och också från Judén, Jerusalem, Idumen, från andra sidan Jordan, från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sa, allvarligt talat, nu räcker det. Säg till dem, vi tar en paus nu. Nästa kampanj börjar om en vecka. Nästa vecka kör vi igång igen. Nu tar vi bara semester och så struntar vi det här. Nej, han sa inte det, utan någonting i Jesus, fast han är trött här. Så han är så driven av Guds ande, av Guds kärlek. Så han kan aldrig bränna ut sig. Han kan inte utarbeta sig på det sättet. Han gör inte saker för att han måste. Utan han är driven av kärlek. Han är driven av en eld från himmelen. Och så länge man är helt och hållet rent driven av det. Så finns där också tillsammans med den drivkraften. En kraft att göra det som vi kallar det att göra. Jag är helt övertygad. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att få röra vid honom. Kalabalik. Ja, ni ser scenen framför er. Hur Jesus liksom har dratt sig undan, går ner mot sjön. Han bara närmar sig sjön. Vi får nog ta hit en båt här nu. Och alla tränger sig och liksom ska röra fram och... Tänk på att Jesus försöker liksom stå där och undervisa. Men hela tiden är folk som bara springer fram och bara... Och så bara avbryter hela tiden. För alla bara springer fram och ska röra. Helt otroligt. Och när de orena andarna såg honom, då kastade de sig ner för honom också. Till råga på allt då. Blev förmodligen nedtrampade kanske. Och, liksom, och ropade, du är Guds son! Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sen gick Jesus upp på berget. Och kallade till sig dem som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. Det betyder att de är sända av Gud. De skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem att predika och lyssna här. Och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Det var ganska smart. Nu kunde de ju dela upp sig. Nu kunde folk få tränga sig på dem också. Då kunde de också få hjälpa till och förhärliga Gud, befria människor. Och leva detta fantastiska livet. Och så står det vad alla de hette. Och sen vers 20 står det, sen kom Jesus hem. På nytt samlade så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. När hans anhöriga fick höra det. Nu är mamma där, nu är familjen där, syrran. Då gick de ut för att ta hand om honom. Han måste ha förlorat förståndet. Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa, han är besatt av Belzebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna. Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelse. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike splittrat kan inte det riket bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer strid med sig själv kan inte han bestå. Då är det slut med honom. Och sen säger han i vers 28. Amen säger, allt ska förlåtas människorna. Deras synder och hädelser, hur de än härdar. Men den som härdar den heliga ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande. Ja, vi får nog ta denna versen i liten kort. Det är ju något som man hör ofta folk fråga. Och nej, får man aldrig förlåta som har härat den helige ande? Men tänk om jag har gjort det. Tänk om jag har härat honom, du är alltid helt meningslös. Du kvittade hur liksom mycket jag... Då kan jag aldrig vara med Gud. Har jag härat den helige ande? Har jag sagt någonting nu som... Och det kan du inte ha gjort. För du sitter ju här. Och du älskar Jesus. Och du vill följa honom. Och du vill vara med honom. Och då tror du faktiskt inte att Jesus har en oren ande. Eller hur? Och du tror att den helige ande kan göra dig ren. Men så länge du härdar den helige ande. Och säger att han är något annat än han är. Att han är en ond ande. Var ska du hämta din frälsning då? Hur ska du någonsin kunna komma till Gud då? Därför det är genom den helige andes kraft som du kan möta Gud. Så du kommer aldrig kunna få förlåtelse från Gud utom genom den helige andes hjälp. Du kan aldrig komma till Gud utan att den helige ande drar dig till honom. Så länge du härdar honom och säger att han är någonting annat, då finns det ingen förlåtelse. Finns ingen nåd att hämta. Men det betyder inte en gång för alla. Det betyder inte att om du en gång har sagt att den helige ande, han verkar inte vara så god. Och du har råkat liksom säga det, eller du har sagt det och menat det. Då är det inte så, okej, dörren stängd. Utan det betyder att om du härdar honom, om du har ett liv, en tro av att han är någonting annat, då finns det ingen förlåtelse heller att hämta. Det är det betyder. Så man, de som inte tror så... Och tror att han var besatt. Men sen ångrar sig. Jo, absolut. Okej, okay. Sen kom vi tillbaka. Sen var ju hans mamma och hans syskon där. Och de stannade utanför. De sände bud till honom för att kalla på honom. Folkhopen som satt omkring honom och sa: din mamma och dina bröder står här nu. De frågar efter dig. Han svarade: vem är min mor? Vilka är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: Här ser ni min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Å ena sidan kan det låta väldigt hårt. Hallå, det är din mamma. Det är Maria som katolikerna ser som den heliga, ofelbara jungfrun som nästan ska dyrkas. Men Jesus säger: nej, men vem är min mor? Det är den som gör min himmelska faders vilja. Vem är min bror? Vem är min syster? Ja, det är de, min familj. Det är de som gör min faders vilja. Och lite senare vet vi att han kallar lärjungarna sina bröder. Och han säger, när de frågar hur ska vi be, då säger han: så här ska ni be, vår far som är i himmelen. Så det Jesus gör här är att han kallar in alla sina efterföljare till sin familj. Och det är något extremt stort. Speciellt när vi vet att Jesus faktiskt är Gud som kommit som människa. Och det är en extrem härdelse för judarna också. Klockan, ska vi... Vill ni sträcka på lite eller? 10. Ta en liten bensträckning. Gör det. Yes, några frågor på sen liksom hittills, eller något ni har läst hemma som ni gärna skulle vilja att vi tar, som var konstigt eller frågetecken eller. Alla förstår allt. Jättebra. Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Jag menar att ni förstår allt som ni läste hemma. Eller om det var något ni hakar uppe på. Jag själv fick en, när jag läste det igen i morse, en sak som jag aldrig har sett innan. Och det är... får ni se om ni håller med mig om det. Men jag tyckte det var... Häftigt. Det blir samma sak som jag reagerade på. Ja. Jag kommer ihåg vad det var. Men... Detta är kapitel 11. En sak som jag alltid har undrat vad som menas med det. Och jag tror att jag bara, wow. Nu så, ni är nyfikna va? Kan det vara? Kanske. Markus 11, vers 12. När de dagen därefter var på väg från Betania blev han, Jesus, hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sa till trädet: aldrig någonsin ska någon äta frukt ifrån dig. Detta hörde hans lärjunga. Och sen i vers 20 så står det: när de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet såg de att det hade torkat nere från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: rabbi, se fikonträdet som du förbannade, det har torkat. Jesus svarade dem: tro på Gud. Amen säger, om någon säger till detta berg, lyft dig, kasta dig i havet, inte tvivla i sitt hjärta utan tro att det han säger ska ske, så ska det ske. Därför säger jag, allt vad ni ber och om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Ja, nästan mycket. Men jag tänkte, vad hände? Vad blev han irriterad? Det stämmer inte riktigt med Jesus. Jag fann på ett hungrig och butter liksom. Säg till det där fikontaget, du ska inte bära frukt mer. Så bara ruttnar det. Jag tänker, det stämmer inte, jag har inte fått ihop det. Så läste jag det igen och så jag. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Så tänkte jag, gröna fikonblad. Var känner jag igen det någonstans? Är det någon som kan erinra sig vad Adam dolde sig med, skylde sig med? Var du inte berätta på ämnet igen? Det var han så bra. Det ska jag inte göra. Det var ju ett fikonblad som Adam tog när han vände Gud ryggen. När Adam som hade levt inför Guds ansikte vände Gud ryggen, så dolde han sig med ett fikonblad, förmodligen grönt, och skylde sig för han skämdes för han var naken. Och detta kanske jag drar det lite långt, men kanske att det till och med var så att den frukten, det var liksom ett fikon. Och det som var tänkt att Guds frukt, Guds natur, Guds DNA och Guds härlighet som skulle spridas från generationer, det blev istället frukten av det här trädet. Men säg att det inte var fikonträdet. Det är i alla fall frukten av det som hände. Att han dolde sig, den skulden, den skammen. Den ska aldrig mera bära frukt. Så uppfattar jag det. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han ingenting annat än blad. Då sa han, aldrig någonsin ska någon äta frukt ifrån dig. Och då tänker jag att han på något sätt ville markera mot det som hände där och då. Och det vittnar, och det vissnar ända ner till roten. Ja, ni får ta det om ni vill. Jag tyckte det var en häftig koppling. Kopplar du in det här också då att ni är inte längre fikon ens tid? Ännu bättre. Nej, det gjorde jag inte. Nu är det inte längre fikonens tid. Ja. Ja, ni får ta det för vad det är. Jag säger inte att detta är en absolut lärare. Jag tyckte bara det var häftigt. Jag tycker ofta man ser såna här kopplingar mellan vad som hände i Gamla testamentet och vad som hände i Nya. Ja, det fortsätter. Jesus mättar 5000 män. Han mättar 4000 män. Och där var kvinnor och barn också. Så det var ännu fler. Han gör de här brödunderna. Han går på vattnet. Och det fortsätter. Sjuka bärs till Jesus och... kan läsa bland annat i kapitel 6 på slutet, vers 55. Folk skyndade sig ut i hela den trakten, förde de sjuka på bårar till den plats där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, la man de sjuka på de öppna platserna och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Det finns ingen gräns för vad som händer. Det här med hörntofsen är ganska intressant. För hörntofsen, om man går tillbaka, det finns nog kanske till och med en not här. Fjärde Mosebok 15:38. Så var det ju tofsar som hängde ner i den manteln man hade. Och så står det, ska vi skriva upp det? Fjärde Mosebok 15:38. Står det så i någons not också? Not är det här lilla som står nedanför. Så kan vi gå och titta vad det var, hörntofsan. Det var ju någonting som judarna hade i sina kläder. Och Jesus som sagt jude och levde i den judiska traditionen. så står det i fjärde Mosebok kapitel 15 vers 37 kan man. 37. Herren sa till Mose, tala till Israels barn, se till dem att de släkte efter släkte ska göra tofsar i hörnet på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni ska ha sådana tofsar, tänker man på hon, vad heter hon, Montazami eller vad heter hon, tofsar? Tassos. Ja. Ni ska ha sådana tofsar och när ni ser dem ska ni tänka på alla Herrens bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och ögon som lockar er till otrohet. Så ska ni tänka på och göra efter alla mina bud och vara heliga inför er Gud. Så någonstans fanns det kanske till och med en betydelse i att det var just hörntofsen som de sträcker sig efter. Att man tänker på alla Herrens bud. Jesus har fullbordat lagen. Han har levt upp. Han är den fullkomliga människan. Sjukdom kan inte längre råda över honom. Vi vet att lagen, den som följer alla dessa bud, ska, liksom allt gott ska följa den. Välsignelse och helande och allt möjligt om man läser hela Moseböckerna. Och här får Jesus hörntofsar stå som representant för detta. De sträcker sig efter fullkomligheten. Efter honom. De sträcker sig efter att inte följa sina egna hjärtan och ögon som lockar till otrohet. Utan istället söker hans tro, hans liksom hörntofsar och sträcker sig efter det. Så de rörde vid hörntofsen så blir de botade. Det är som att de vill visa på att de förstår att han är en rättfärdig man som har gjort rätt. Och det finns en sån välsignelse i det liv som han lever. Otroligt häftigt. Vi ska göra några nedhopp till. Ja, han bespisar en massa män och det är otroliga under. Sen är det, och vad är det någonstans? Jag tyckte det var så fantastiskt roligt. Om man tänker på allting som vi har läst nu och som Jesus faktiskt gjorde. Jag tror jag skrev upp det någonstans. Markus 8 och 11 skrev jag. Han har precis liksom gjort det här matrummet av några bröd som mättat flera tusen. Och sen strax därefter steg han i båten. Markus 8 kapitel 10. Markus 8 kapitel 10. Fattar inte. Markus 8 vers 10. Tack för det. Kapitel 8 vers 10. Strax därefter, efter han hade gjort allt detta då, steg han i båten med sina lärjungar och for till trakterna av Dalmanuta. Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen. Jag tycker det är helt fantastiskt. Att de ber honom om ett tecken. Och det enda folk pratar om, det är alla hans tecken. Det är alla hans under, det är allt han gjort. Och det är som att ibland så hör vi människor säga, hade jag bara fått se någonting då? Ja, det har jag trott. Alf, du brukar ta ett härligt vittnesbörd. Kan du inte berätta? Eller vill du? Vilket tänk? Jag tänker på han i Markaryd. Så du åkte på någon bussresa. Ja, just det. Ja. Det var en kille till mig som... Eller... Det var en kompis från Markaryd som ringde och så ska du inte hänga med på en skidresa. Och så följde jag med på den här skidresan och så kom vi upp och det var fastän de här, vad heter det, alltså nykteristerna. Det finns en sån här bilgrej som är bilnykterister och sådana. Det var en sån skidresa i alla fall. Och så kom vi upp och så blev vi tilldelade en stuga där och vi var fyra killar. Det var två killar till för Markaryd som skulle bo i samma stuga som jag och min kompis. Och när vi kom fram där så började de plocka fram den ena spritflaskan efter den andra. Och, så att, de var inte nykterister, de som var med där i alla fall. Och när de plockade fram det så tänkte jag, då får jag väl ta fram min starktryck. Så jag tog fram Bibeln och lade den på bordet så. Och de blev fysen totalt chockade, de här bägge killarna. Och jag kan försöka ta det kort här nu. Men i alla fall så... varje kväll så sa de så här: du Alf, nu får du ha högläsning här. Så jag lovläste, hade högläst på Bibeln varenda kväll. Jag kan säga att de har spritflaskan och bynan plockade. Och de lyssnade så. Två stycken ofrälsta killar från Markaryd uppe i min ålder så här, va. Och så i alla fall när jag skulle åka hem, så hade i alla fall den ene killen berättat att han hade en obotlig sjukdom. Och jag vet inte varför, men det hade inte blivit att jag bör för han. Men så kom jag att tänka på när vi sitter ska åka hem i bussen då. Och de sitter längst bak de här. Eller vi alla fyra sitter här längst bak. Så jag sa, oh, det jag glömt be för dig, för jag ber för dig. Jag vet, så han så här, va. Och han trodde väl att jag bara skulle liksom be någon tyst ben eller så. Så jag reser upp där och liksom lägger handen på, och han liksom, han blir ju alldeles chockad, så han kryper ner i sätet där. Men, och jag ber för han, och det hörs ju hela bussen, så alla som sitter där, de vänder sig om och undrar vad pågår längst bak. Så jag ber för den här killen i alla fall, så säger jag till honom att nu är det så att... att du ringer till mig. Han skulle till, när vi kom hem från den här skidresan, så skulle han till läkaren i Ljungby. Och de skulle då kolla och göra någon sån här koll på han igen. Och så jag säger till han, du, på måndag så ringer du mig. Vi kom hem på söndag, så på måndag ringer du mig. Och han ringde inte på måndag. Så jag ringde upp han på tisdagen och sa, jag känner det, Alfa. Hur var det hos doktorn? Och det var alldeles tyst i telefonen. Alltså han, det är inte klokt, sa han. Doktorn hittar absolut ingenting. Jag är fullständigt totalt frisk ifrån denna obotliga sjukdom. Jag har haft denna alltså, i hela mitt vuxna liv och jag brottas med detta. Så han var totalt frisk alltså. Och sen? Var det inte så att de frågar honom varför han inte... Ja, just det! Jaha, det är det du menar. Ja, det var det. Ja. Nej, i alla fall så Mirta, han är uppe på Markaryds marknad och han står där i ett stund och säljer korv och grejer och så här. Och så säger han så här, jag är ordförande för något som heter Round Table i Markaryd. Och vi får lov att bjuda in någon gästhållare. Kan inte du komma och berätta om Jesus? Jag visste, så jag kom till den här Round Table. Och så berättade jag detta. Jag står där först och ja, delar evangeliet så här med dem. Och, ungefär som David delar här. Och sen i alla fall så säger jag, ja men vad ser du då? Pelle heter han. Vad ser du Pelle? Du kommer väl ihåg den här skidresan? Du blir ju fullständigt totalt helad ju. Och då är det ju en där, en tandläkare i marken. Han reser sig upp så säger han, det är Pelle, det är minsann den dummaste av allihopa här i detta Round Table. Hur många gånger har vi inte sagt att om vi bara får se ett mirakel så ska minsann jag tro också. Och du har varit med om mitt hela, du har inte berättat ett enda skit för honom. Och då blir alldeles tusiga allihopa där. Då säger han, kommer han för han berättar alltihopa och du Pelle har varit med om detta. Och då blir jag rent vansinnig på Pelle. Och då hade han, och det är ju detta, det är ju det vanliga typiska. Får jag bara se ett mirakel så ska min son jobba frälst. Men det som jag faktiskt tänkte på, det var att jag kom hem till min mor en gång. Och så har jag en svåger där som... Och han har alltid sagt så här, får jag bara se ett mirakel Alf, så ska vi säga och tro också. Och då var det så att barnen sprang runt där hemma hos min mor då och lekte och så här. Så var det en syster, sa hon till mig, som springer och slår foten rätt in i en tröskel. En rätt så hög tröskel och bryter tån alltså. Och han skriker ju i höga skidor. Och så här, och tårarna bara sprutar på honom. Och jag bara tar Peter, heter han. Jag bara tar Peter så här. Lyfter upp han. Jesus Kristus ska bota dig. Så bär jag han bort från alla otron. För det var bara jag då i min familj som var troende. Va? Så jag bär in han i ett annat rum. Och så går ner på knä. Och så lägger jag händerna på hans fötar. Och ber för han. Och hans tå alltså blir fullständigt totalt hela så alltså. Yeah. Och Peter han börjar skratta där. Nej det är alltså. Så jag sa till Peter, spring nu in, säg till mormor, din mamma och allihopa som sitter där. Att Jesus Kristus har botat dig. Och han kommer och instutsar in där. Jesus har helat min tå, Jesus helat mig. Och där sitter då alla mina syskon och så som inte själv har tro på Gud. Vid det tillfället. Och min mamma som inte heller var troende. Och hans mamma då liksom tar och sliter av hans strumpan. Och så tar om den här före detta brötna. Alltså det, vi såg allihopa hur den här tån den bara hängde så här alltså. Det var verkligen bruten alltså. Och hans mamma tar där och kniper allt vad hon kan i denna. Före detta brutna tå och han står bara och skrattar. Ingenting. Fullständigt. Och då sitter min svåger där. Så säger jag, ser du dig här? Men tror ni han har blivit troende för att han har sett ett mirakel? Nej. Därför att det är inte miraklerna som gör det utan det är fortfarande evangelium som är Guds kraft till frälsning. Folk måste höra evangeliet för det är det. Som träffar en människas hjärta och det som gör att man öppnar sig och tar emot Jesus. Amen. Så är det. Fantastiskt. Mm. Vi läste aldrig det. Vad var jag då? 8 och 10. Ja. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar. Och for till trakten av Dalmanuta. Hur jag läste det? Jo, jag läste det. Men... Och det som stod var att i vers 11, de kom dit och började diskutera med honom för att snärja honom, bad de honom om ett tecken från himlen. Det var det jag skulle läsa. Ah, okay. Och så säger Jesus suckade i sin ande och sa, varför begär detta släkte ett tecken? Amen, säger detta släkte ska aldrig få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Det är så att han är ingen trollkonstnär som går runt och trollar runt och liksom gör saker för att visa sig häftig. Varken när djävulen frestar honom i öknen eller när fariserna. Utan det han gör det är att det kärlek sträcker sig ut till människor. För att Guds rike ska komma. Yes. Vi ska hoppa till kapitel 9. En fantastisk... berättelse som jag gärna skulle varit med om. Vi läser hela. Jesus sa till dem. Amen säger jag er. Några av dem som står här ska inte smaka döden. För de ser att Guds rike har kommit i makt. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han, Jesus, förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem. Och de samtalade med Jesus. Så Mose, i den här judiska kulturen, står ju som en representant för lagen. Den som deras hela tradition bygger på. Den som Gud gav till folket och som fariseerna och de skriftlärda har försökt följa och lyda. Och som representerar det gamla förbundet. Och Elia representerar profeterna. Som är andra delen av judarnas heliga bok. Så detta är personer som de väl känner till. Men som ju är döda sedan länge. Som inte, det är tusentals år. I alla fall sedan Mose levde Elia. Vet jag inte riktigt. Men det måste också vara ett par tusen år. Och de är där och visar sig på berget och samtalar med Jesus. Och Petrus tycker detta är häftigt. Så han säger till Jesus, rabbi, mästare betyder det. Eller chefen, eller jag vet inte vad vi ska kalla det. Det är gott för oss att vara här. Låt oss göra 3 hyddor. Vi bygger 3 hus. Vi har 1 till dig, 1 till Mose och 1 till Elia. Så är vi här nu. Vi lämnar dem här. Vi bara är här nu med dem. Han visste inte vad han skulle säga. Så förskräckt. Så förskräckt där var de. Jag kommer ihåg när jag tänkte. Vi var ute några stycken i Ängelholm. Jag hade precis fått upp ögonen för det här med att. Ja, men Jesus botar faktiskt alla. Och vi kan också få göra det. Vi kan få. Man kan be för vem som helst. Man behöver inte ha ett långt möte. Man behöver inte sjunga 8 lovsånger först. Man behöver inte ha en viss atmosfär eller speciell orgelmusik. Eller, utan man kan faktiskt gå ut på stan och lägga händerna på en sjuk människa. För Gud längtar efter att röra vid varje människa. Han längtar efter att vi ska vara kanalen, någon och lökringen, mellan himmel och jord. För att sträckas ut, att låta sin kraft, sin kärlek, sin nåd röra vid en annan människa, så använder han troende människor. Och jag började se det, och jag började faktiskt i mitt hjärta tro på det. Och så vi var några stycken som var med om den här resan. Vi åkte till Ängelholm och vi bestämde, vi går bara runt och så ser vem som ser någon sjuk. Någon som liksom alltifrån snövlar eller hoppar på kryckor eller snubblar, det var det. Så söker vi upp dem och hittar vi ingen så frågar vi, är du sjuk? Har du något problem eller? Vad är mitt problem? Nej, så sa vi inte. Så vi gjorde, vad kan detta vara? Det kan vara 6 år sedan, kanske 7. Vi åkte till Ängelholm och vi delade upp oss 2 och 2. Det gjorde ju Jesus när han skickade ut lärjungarna, det kändes bibliskt. Och vi hade bara 1 par sandaler med oss. Och så började vi leta upp människor. Och det hände grejer. Hände så. Varenda människa, det var på en halvtimme, så hade vi sett 10 stycken mirakler. Alltifrån knän som blev botade till ryggar. Vi sprang ifatt någon och liksom, vi ser att du går lite illa och ont någonstans. Ja, jag har lite ont i min rygg här nu. Får vi be för det, va? Jag har lite bråttom. Ja, det går snabbt, det tar bara 5 sekunder. Och så, Jesu namn, var frisk. Och så, ja, tack. Och så, har du ont? Nej. Och så gick han iväg. Och någon annan. Så frågade vi, fick be för honom. Hans knä, om jag inte minns fel. Och han bara, det är helt bra nu. Och så, var kommer ni ifrån? Ja, vi är från Markaryd. Ja, men vilken kyrka? Ja, en kristen kyrka, vi tror. Vilket samfund? Så tänkte jag, det är inte det som spelar roll. Varför ska jag veta det? Det vi är från Jesus, vi är från himlen. Ja. Vilket samfund tillhör ni? Ja, det är en sammanslagning, en EFS-kyrka, en missionskyrka. Det heter väl inte det längre. De har slått sig. Så bara, sa du EFS? Du, jag är uppvuxen i frikyrkan. Och ja, det var länge sedan jag gick till kyrkan. Jag har inte varit inblandad i det på länge, men det där med att bota sjuka, det var något som EFS. Det var ett större mirakel. Att från EFS gå ut och bota sjuka. Det var det största miraklet, tyckte han. Och vi fick se så mycket, och sen så till slut så blev vi hungriga. Och vi åkte till en Burger King eller något. Och så skulle vi be för de som jobbar där. Och jag kom ihåg, då tänkte jag, lite som Petrus, att här är gott det var. Jag åker inte hem. Jag har fru och 3 barn, eller 2, jag vet inte. Och nej, nu så. Det här är resten av mitt liv. Nu ska jag bara leva detta resten av mitt liv. Kände det här gott att vara. Men så blev det inte. Jag åkte hem till min fru och tog mitt ansvar som far. Men min längtan är att det ska få vara en självklar del i min vardag. Jag behöver inte liksom inkräkta på något annat område. EFS-arna har många, eller ängelholmarna har många som kan gå ut och bota sjuka själva. Nej, jag menar inte så. Man får bota vem man vill. men jag kan känna igen Petrus reaktion när han säger, här vill vi vara kvar, vi bygger 3 hyddor, en till dig, en till Mose, en till Elia. Och sen står det, då kom ett moln, sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst, denne är min son, den älskade, lyssna till honom. Så de har lyssnat till Mose, de har lyssnat till profeterna, de har byggt sitt liv. De har varit med Jesus ett tag här nu och de fattar inte riktigt vad det är som händer. Men här är Mose och Elia och de bleknar och Jesus strålar och Gud säger, lyssna på honom. Och för dem så är jag övertygad om att Och man kan se senare när de skriver sina brev att de liksom minns den dagen. Johannes skriver i sitt brev att när vi mötte Herren på berget. Eller något liknande, första Johannes brev. Jag tror det var en otrolig bekräftelse i deras hjärta på vem Jesus faktiskt är. Att de fattar att han är ju... Han är pricken över iet. Han är den som skulle komma. Plötsligt såg de sig runt omkring. Och de såg inte längre någon utom Jesus. På vägen ner från berget sa han åt dem att inte berätta vad de hade sett. För människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menas med att uppstå från de döda. De frågade honom. Ja, vi behöver inte läsa det. Vi kan gå vidare. Vad som händer direkt när de kommer ner från berget. Så kommer de till de andra lärjungarna. Vers 14. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem. Skriftlärda som diskuterade med Jesus. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom, mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom så slår den ner honom. Han tuggar fradga, han skär tänder och han blir stel. Och jag bad dina lärjungar att driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem, du släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Det här är en otroligt spännande berättelse. För det första så har Jesus lämnat med lärjungarna ett tag. Och han har inte varit med dem på några dagar. Och plötsligt börjar de kanske lite blekna i sin tro och fundera. De har inte fått vara med om det som de andra grabbarna har sett. Men Jesus botade ju alla och vi är ju också kallade att bota alla. Och de ber och så, ingenting händer. Jag tänkte, det kanske inte är Guds vilja. Det kanske är Guds vilja att han ska vara sån här. På något sätt kanske Gud har en tanke med det. Så kan vi göra idag också. Gud kanske vill lära den personen någonting med en sjukdom. Eller Gud, och det skulle man kunna få stöd för den tron, den teologin. Genom den här versen. Att det hände faktiskt ingenting. De provade att lägga händerna på honom. Men de kunde inte driva ut den här onda anden. De kunde inte bota honom. Men Jesus kommer och säger, du släkte som inte vill tro. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken. Han föll ner på marken, vältrade sig, tuggade fradga. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden, en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro! Jesus sa att ännu mer folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden, du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom, kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek, ryckte våldsamt i honom, for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen, reste upp honom och han steg upp. Så det fanns ingen Guds vilja med att han skulle plågas av en ande, plågas av en sjukdom, plågas av demoner. Utan när Jesus kommer, då botar han honom. Och sen kommer något väldigt spännande. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön och fasta, står det i en del handskrifter. Bibeln är skriven innan det fanns boktryckarkonsten, innan Gutenberg. Och då hade man handskrifter som munkar satt och skrev av Bibeln och kopierade den. Så. Och så har man hittat olika handskrifter. Och vissa av de här så står det, detta slag kan endast drivas ut med bön och fasta. Och då är det intressant, för detta slag, vad är det för något? Ja, då har jag hört folk tänka att det är en viss typ av onda andar. De tillhör en viss liksom, grupp som är mycket svårare. Och ska du kunna driva ut de onda andarna, då måste du prestera. Då måste du be, du måste fasta, du måste liksom förbereda dig. För det släktet av onda andar, väldigt mycket svårare. Men det går att göra det om du ber och fasta. Men då är det intressant, för just det här ordet, detta slag, eller detta släkte, det är det grekiska något i stil med gen någon som kan grekiska, inte genus, men som i genealogi, det betyder alltså släkte. Det betyder avkomma, släkte. Och det är samma ord som Jesus använder några verser tidigare som vi läste när han kommer dit i vers 19. När han svarar, du släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För honom till mig. Så det är samma släkte som Jesus hänvisar här. Det är samma ord han använder. Så detta släkte, detta slag av otro alltså. Detta släkte som inte vill tro. Otron, den kan bara drivas ut med bön och fasta. Tron kommer bara genom gemenskap med Gud. Tron kommer bara genom att vi avskiljer oss för att vara med honom. För tro är en gåva från Gud. Tro är ingenting vi kan lära oss. Det är inget vi kan försöka krysta fram. Det är inte att vi liksom kan logiskt förklara att Jesus botade alla. Utan tro, den gåva som Gud ger i gemenskapen med honom. Återigen, den här lampan får liksom vara Gud i alla mina illustrationer. Så när jag vänder mig hit så är det inför Guds härlighet, inför Guds ansikte. Och där får vi tro. Och när vi har den, då kan vi, har vi mandat, då har vi auktoritet att driva ut varje ond ande. Och så lägger den till fasta också. Vi kommer ha en hel eller i alla fall en halv lektion senare om just bön och fasta. Så jag ska inte gå djupare in på det. Yes. Kan du inte bara sätta spiken i kistan här också? Lärjungarna bad ju, men han blev inte hela. Och sen kom Jesus och botade honom. Sa jag inte det? Eller vad tänkte du? Nej, men just det att, alltså hur man kan tänka idag att, nej men vi har ju bett och personen blir inte helad, så det kan ju inte vara Guds, eller ja. Och när man har Guds vilja så har han ju blivit helad liksom. Så vill du att lärjungarna bad för pojken och ingenting hände, men var det Guds vilja att pojken skulle bli helad? Jesus egna lärjungar bad och ingenting hände, men var det Guds vilja att pojken skulle bli helad? Ja. Jag får. Jag tänker om han som idag inte, Jesus är inte fysiskt i jorden. Så om det inte skiljer, eller om de uppmuntrar att vi ska gå hem och fasta och be för att tron ska stärkas för att kunna. Amen. Wow. Och precis rätt ord du säger, en uppmuntran till det. Inte en liksom ett åläggande, ett krav. Utan precis som du säger, en uppmuntran. Till sina lärjungar. Ni hade också kunnat. Men ni behöver be och fasta. För det är gemenskap med Gud. Så när. Jag vet inte om folk har sett eller hört om han Todd White. Som fick nys om det här med helande. Och såg helande i olika liksom helande möten i kyrkor. Och tänkte, men funkar inte det utanför kyrkan? Jo, det sa då en pastor till honom. Att det är klart att det gör. Men varför är vi här inne? Varför går vi inte ut? Det måste vara fler sjuka där. Och då går han ut. Och så ber han aktivt för omkring 10 personer varje dag. Utan att se en enda människa bli helad. Och då är det lätt. Och det har gjorts många gånger. Att man formar om sin tro. Och kan säga. Okej, då betyder det att jag har nog inte gåvan att bota sjuka. Det skulle vara lätt att kunna tänka så. Det skulle vara lätt att kunna tänka. Ja, jag kanske inte är ledd av Gud. Eller. Fördömelse. Vad dålig jag är. Jag kan inte, jag har för lite tro. Och så går man ner sig. Men det han gör, det är att efter varje gång så ringer han till den här pastorn och säger, idag har jag bett för 10 stycken. Ja, hur gick det då? Ja, jag har inte fått se något än, men det är på gång. Och vad ska du göra åt det då? Jag ska ha mer av Gud. Jag ser i hans ord, där står att han botar alla. Jesus botar alla. Jag ska vara lik honom. Så han drog sig undan, han gick in i gemenskap med Gud. Umgicks med honom, vistas med honom. Tack Gud! Att jag får leva som Jesus levde. Att jag får göra det Jesus gjorde. Även om inte jag har sett den så vet jag att det är din vilja. Tack att jag får växa in i detta. Och så går han ut. Fortsatt, det blev 10 om dagen. 10 om dagen, i 3 månader. Och sa, det måste vara något fel på min tro. Bibeln säger ju detta. Den som har tro ska se sjuka. det måste vara fel på min tro. Så att kunna vara så ödmjuk. Ja. Bara, men Bibeln säger detta. Och jag måste söka Gud mer. Det är inte fel på. Ja, det är så bra. Men min tro är fel på. Och där är det jätteviktigt att skilja på tron. Bibeln pratar också vår gemensamma tro. Den vi har kommit till tro. Och det är ju tron på allt det att vi är rättfärdiga, att Jesus har dött för oss, att vi är fria, att vi är förlåtna, att vi är rättfärdiga. Men sen finns det också av tro till tro. Det finns en tro, tron kan liksom variera i storlek, det är jättetydligt i Bibeln. Vad menar du att jag inte tror? Jo, du tror, det är fantastiskt. Men du kan växa till ännu mer. Det finns en plats där vi kan få växa i vår tro på vem Gud är, vad han kan göra och där vi kan... Få vara med om så mycket mer. Där vi lär känna Gud ännu mer. Där vi ännu mer blir uppenbarade av honom. Få gåva av honom. Till att, av tro. Till att gå ut och göra det han säger. Så vi får inte göra det till en... Att om jag ber för sjuk och inte den blir frisk. Ja, då har jag ingen tro. Jo, men det är klart du har tro. Alltså hade väl aldrig i livet gått och bett för en sjuk. Det måste du väl ha någon slags tro till. Men det finns mer tro. Det är jättetydligt i Bibeln. Den pratar om olika mått av tro. Vi har fått olika mått av tro. Jaha, men då fick jag nog bara lite. Ja, men du kan få mer. Det är inte så att, ja, till dig igen, då har vi fått så. Och Kristoffer, han får lite mer. Och Kristina kanske, ja, så. Utan han vill ju ge hur mycket som helst. Det är inte så att han håller tillbaka och har någon olika slags bägare till oss. Utan han vill fylla på med mer tro. Men det är motiv med varför man gör det. Också väldigt viktigt. Vad händer med tråd? Han, efter 3 månader och kanske då närmare 1000 stycken bett för utan att någonting har hänt, så sitter han i en bil en dag och så hör han har aldrig liksom fått någon undervisning om vad kunskapens ord är, något som Bibeln pratar. Man får reda på någonting övernaturligt som man inte kan veta egentligen. Så hör han, nu vet jag inte exakt vad det var, men någonting i stil med diskbrock i ryggen eller andra kotan, något speciellt. Han bara, vad var det? Och så ser han en man gå förbi. Så han bevar ner i ytan, du, hallå! Ja. Kom hit här. Ja, vad är det? Du, har du problem med det här och det här, din rygg? Ja. Kom här. Vad är det? Ja, men det står här i Bibeln. Gud sa det till mig. Det står här i Bibeln att den troende ska lägga händerna på de sjuka. Och jag har troende och du är sjuk. Och Gud sa det till mig. Får jag be för dig? Ja, okej. Så gör han det. Och så blir han frisk. Och från den dagen så börjar han se. Kanske 1 av 10. Växer 2 av 10. Och man kunde stanna att ja, men det är väl rätt häftigt. Gud, 2 av 10. Tack. Han bara mer och mer längtar efter. Det finns en fullhet att växa in i. Och det är ingen fördömelse till någon människa. Det är längtan. Och en längtan som Gud vill mätta. Och han lever ett liv idag med under och tecken som är en självklar del av hans liv. Otroliga vittnesbörd. Det finns till och med videos där de har filmat på YouTube. Där han går runt och får bota sjuka i Jesu namn. Mm. Det var ju efter att nästan berättade många har hört det kanske. Men vi var på bröllopsresa, jag och Justina. Mm. Nej, det var vi inte. Vi var på 10 år, vi firade 10 år i bröllopsdag. Vi åkte till Frankrike. Första gången vi lämnade bort barnen. Frida, kan du känna känslan? Vi var helt själva och tog det väldigt lugnt och sov länge. Och tänkte på söndag får vi i alla fall gå till kyrkan. Och det var en katolsk kyrka där i Frankrike. Men det är ju samma Gud, det är samma Jesus, det är samma Bibel. Och vi gick dit och det var väldigt mycket formler. De gick och plingade i såna här klockor. Och liksom... Och jag tänkte, ja, lite svårt för de grejerna. Men det var jättefint och jättevackert på olika sätt. Och jag tänkte, Gud, Jesus, när du gick fram, då hände så mycket mer. Det var under tecken, det var inte bara de här formerna. Kan vi inte få se din härlighet? Och så gick vi tillbaka till vårt hotellrum och låg och vila en stund och jag känner plötsligt att jag får en konstig smärta här från nacken ner i axeln och ner bak i ryggen. Väldigt, väldigt tydlig smärta. Jag tänkte, så konstigt, det har inte jag ont. Första gången jag var med om detta. Och jag fick som en ingivelse att nej, men det är inte din smärta. Det är någon annan smärta. Så, ja, så sa jag till Justine, alltså, jag tror att jag ska be för någon som har ont här. Så visar jag här från nacken ner så visar jag exakt vad det var. Ja, okej, men då får du gå ut och be för den. Ja, okej. Så jag tog hissen ner till lobbyn där och tänkte, vad ska jag ta vägen? Så är ingen här. Och så i lobbyn så sitter där en man som jobbar på hotellet. Och så tycker jag han sitter och vrider lite på sig. Så inte jag frågar honom på min knaggliga skolfranska där om Mal i si. Och han kunde lite engelska också, så vi lyckades kommunicera. Och han bara, ja, ont här. Så pekade jag på honom, jag gjorde ont här. Så gjorde exakt det strecket som jag kände. Han bara, yes! Yes! Oh, wow, vad häftigt. Får jag be för dig, jag är kristen? Okej. Är det något som många katoliker är, så har de en tro på under och tecken. De tror på mirakler och de tror. Och sen kanske de inte tror. Ja, vi ska inte gå in på det. Men han hade en väldigt tro på det. Och var jätteglad för det. Och jag fick lägga händerna på honom. Och sen vet jag inte om jag bad en eller två gånger. Men till slut han bara, it's gone! Wow! Var helt fri. Och så sa jag bara, du, vet du vad det märkliga är? Nu tar jag detta på svenska för att alla ska förstå. To say strange? Nej, jag vet inte. Jag kan strange? Strange, strange. Ja, så sa jag, Gud sa till mig detta innan när jag var på mitt hotellrum. Att det är någon som har ont precis där. Han var visst, säkert. Så är det sant. Och min fru kan bekräfta det. Hon är uppe på hotellrummet nu. Så du kan fråga henne. Okej, då ringer jag till henne. Vilket rum? Rumsnummer. Så tog jag numret. Jag skulle ringa upp henne. Då svarade hon inte. Så men hon är där uppe, hon har somnat. Men vi kan gå upp och prata med henne. Ja, okej. Så åkte jag upp i hissen och sa, men då får du vänta där. Du får inte göra några tecken eller någonting sånt. Nej, jag ska inte göra. Så vi kan knacka på och Justina öppnar helt övervaken. Så hon kan ingen franska. Men lyckas han ändå kommunicera på engelska då. Att, your husband pain somewhere. Hon bara, yes. Where? Så pekar hon och bara, wow, it's me! And I am healed! Och sen, han var så tacksam varje gång vi såg. Han bara sken som en sol. Och så kom han ibland och så ville han ha förbön någon gång vid någon frukost. Så var det någonting. Och så sa Justina, men jag kan be för det. You can also pray! Och sen faktiskt så kom han och hälsade på oss i Sverige efter ett tag. Han till och med i Hallare en gång i kyrkan där. Följde med dit och han var och käkade julmat hemma hos er i Uvalt. Så det var väldigt roligt. Vi gick på jul på Liseberg och en vecka, men det var väldigt häftigt. Varför sa jag det? Mirakelbar. Ja, vi pratade om att om Todda och om tro, att det finns en plats att växa i tro. Och jag har bett för många där jag inte har sett någonting hända. Jag har inte sett att de har blivit botade. Men jag har också bett för många där jag har fått se omedelbar helande på jobbet och så vidare. Och på gatan, som någon tant som har gått förbi en gång, gick med rullator och så frågade jag hur det är med dig. Och jag har sån otrolig värk i mina ben, Och det hade hon sagt i flera dagar, en veckas tid. Så en gång så sa jag, men får jag be för dig? Och ja. Hon var finlandssvensk. Ja, det kan du göra. Ja, det går bra. Så gick ner på knä, bad för henne. Hon bara, det är borta. Hon har haft så fruktansvärt smärta i sina ben. Så varje gång jag såg hon sen så lyste hon som en sol. Och sen fick jag ett julkort från henne. Detta var början av året, slutet på året, där det stod, Herren är min herde, mig ska inget fattas. Amen. Han låter mig vila på grönängar och så hela det. Och en kort tid därefter så dog hon. Och det är rätt upp till himlen. Så wow. Det var riktigt häftigt. Fantastiskt. Gott om tid. Vill ni ha en liten mikropaus till eller? Ska vi? Så kör vi på ordentligt till. Jag tror det kan vara bra. Ja, vi kör sista. Det är halvtimmen här nu. Ingen som vill säga något eller? Vi försöker få igång lite liksom frågor, funderingar. Jag hade en fråga till oss. Vill du börja, Lena? Nej, men jag tänkte på de här onda andarna. De kommer ju från en onda, det säger sig själv. Men när finns det något sånt här i tillfälle de kommer dit eller? Till en människa? Ja, för sån här. Nu släpper man in det. Får jag säga en sak här? Som jag själv har märkt. Prata gärna högt så det kommer. Ja, jag har mått väldigt psykiskt dåligt. Alltså till och från mitt liv. Och när jag mått dåligt har jag aldrig tänkt på det, men när jag har mått bra, jag blir jättepåverkad av musik och filmer och sånt. Alltså bara serier typ, som så här, jag började kolla på det här Pretty Little Liars, hur någon är, om ni vet vad det är. Jag började drömma jättemycket mardrömmar och jag kunde alltså må det skitdåligt. Så alltså, för mig har det varit så här, att det kom typ smygande, så det påverkas jättemycket av musik och filmer och sådana saker man inte tänker på. Som finns i vardagen hela tiden. För mig. Men, det man fyller sig med. Ja, verkligen. Vi har ju liksom fyra dörrar in i hjärtat. Men jag tänker att det fyller ens sinne. Man kallar liksom på film och film och så. Men just den ton, det känns som att det är något mer påtagligt. Ja, jag tror vi får köra det lite djupare, men lite man kan säga om det. Att för det första så tror inte jag att en människa som har gett sitt liv till Gud, förnekar sig själv, kan bli fylld eller kan bli besatt av en ond ande. Däremot så tror jag att man ofta blir attackerad av, och att de kan sitta och ljuga framförallt. Det är ju lögnandar. Så det finns det andra som ger sjukdomar, har vi sett. Sjukdomsandar som drabbar fysisk kroppen. Och sen mycket är det ju psykisk ohälsa, som vi kallar psykisk ohälsa. Så är det ju lögner. Hur många har man inte hört som säger att jag hörde röster? Varje gång man kollar i spegeln så hör man de här rösterna. Ja. Folk som berättar det. Jag har hört hur många vittnesbörd som helst om folk som och framförallt en del då innan man blir troende, där man hör ännu mer, där det varit så attackerad och kom igen, kör där en bil, kör över vägen nu. Du förtjänar inte att leva, du är inte värd någonting, du kan lika gärna dö, du kan bara... Och det bara är på en hela tiden. Och det beskriver vi som ångest liksom, på något sätt. Bara kanske i vardagen, ja, jag mår lite dåligt, jag har ångest. Det är inget vi pratar om. Jag tror som du säger då, att Cassandra, att det inte kommer upp till ytan. Och sen, om det andra, alltså jag har jättelite erfarenhet av det. Alf, du kanske kan ta en gång sen om det andra mer. Jag tror du har mer koll på läget än vad jag har. Sen en sak med, och det menar jag inte så, men mycket genom medicin och sånt också. Alltså jag själv har fått jättemycket medicin jag skrivit som jag har reagerat jättedåligt på. Alltså bara känt att jag, ja men det har blivit mycket, mycket värre. Och vissa människor, alla klarar ju inte, alltså att det öppnar upp någonting. Det betyder inte att man behöver bli alltså, så jätte utåt som man kan se, men det är typ skapas ju något innan den. Det kan ju ligga kvar. Det är samma sak, alltså som när man läste i hans bok, jag sa, när han skrev om sin alkoholism och sånt, att det blev som kedjor typ. Det var ju som en ond ande på honom som de drev ut på det sättet. Som inte visade sig förrän de verkligen ville driva ut. Just det. Och det är ganska vanligt också. Ja. Att det manifesteras inte i första hand som det gör för Jesus, men när Guds ande börjar komma nära, när människor går med auktoritet, det har jag också sett, att då bara folk liksom skakar eller skriker och då händer någonting. Men då är all, kan man säga, att all synd är i form av en ande, en ond ande? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, tänk om man då liksom får dåliga tankar, är det liksom en onda andes som... Bara... Han vill ju locka dig till synd. Onda andra, vi gör ju allt för att locka dig till synd. Men du har din fria vilja, den kan varken Gud eller djävulen styra. Om man tänker något dåligt, då, alltså, jag tänker något dåligt. Eller det kommer dåliga tankar till mig. Det kommer aldrig, liv kommer aldrig bli bra. Är det en ond ande som tar plats i mig genom dåliga tankarna? Eller är det bara liksom... Jag tror att han sitter och säger till... Alltså, vi vill gärna ha en fysisk bild av hur han ser ut. Jag tänker på du... Jag vet att du fick se med dina ögon liksom fysiskt en annan gång. Jag har ofta den bilden när jag tänker om det andra satt liksom på axeln på en kvinna. Men jag har aldrig sett tankarna som en ande. Jag har sett dem bara som att det är Satans angrepp mot... Det blir kanske ett angrepp tills man låter det ta plats till man själv börjar tro på det som sägs. Står ni med det? Men alltså, det är en skillnad. Alltså djävulen är ju... Det är så om djävulen att han är alla lögner och skador. Och det är ju det han gör, det är ju hans vapen, att hela tiden så in lögner och så in tankar och se liksom, men om jag ger den tanken, hur reagerar han då? Tänk jag styra honom genom den tanken, tänk så. ger honom den tanken, så kanske han bara faller för det och så gör han precis som jag ger tanken att göra. Och det är ju där, det är ju tankar som kommer hela tiden, och bara för att jag får den tanken betyder inte att jag har en ond ande, men djävulen försöker hela tiden få mig att tro på det han säger och på det sättet släppa in honom. Och det betyder inte att jag har en ond ande bara för det, men ofta går lögner och onda andar hand i hand liksom, att ofta är det just i lögner som de onda andarna har ett fäste över mig. Ett fäste över mig. Paulus pratar ju ofta om kampen i sinnet. Det är ju väldigt ofta den andliga kampen, så handlar det om våra tankar. Hur Gud vill ge oss fridens tankar. Hur han vill ge oss livets tankar. Alltså, han vill ge oss, att visa oss vilka vi skapade till att vara, till hans avbild. Medan djävulen vill fylla oss med sina tankar. Och det står bland annat om den andliga vapenutrustningen som handlar om hur vi kan stoppa de här tankarna. Genom tro, genom att vi vet att vi är rättfärdiga, genom att vi litar på Gud, genom att vi liksom kan Guds ord, så kan vi, precis som Jesus i öknen, avslöja lögner med sanningen. Så därför är det så viktigt att vi lär känna Gud på djupet, så att det som kommer ur oss när de här tankarna kommer oftare och oftare blir sanning som tränger bort lögnen. För till slut så har inte lögnen någon, något fäste. Man skulle kunna göra det enkelt att säga om det är en tanke som inte är från Gud. Ja, men då är det ju tvärtom Gud. Då behöver jag bara tänka tvärtom, så vet jag att jag tänker som Gud. Jag vet inte om det är så lätt att göra i stunden. Jag tänker, jag vet inte om det är så viktigt hela tiden att behöva definiera. Är det en ande eller är det bara en lögn? Är det en röst eller vad är det för något? Men om det är liksom någonting som går emot vad Gud säger om dig, lyssna inte på det. Jag menar, vi behöver inte göra det så komplicerat heller. Djävulen älskar ju att vara som ormen i gräset. Alltså smyga sig på. Och det är ju först när han blir konfronterad som människor kan manifestera nästan. Alltså när, om man pratar om alkoholanda och så vidare. Det är först och främst när man ber för någon. Alltså att det manifesteras medan att det är avslöjat. Att det har funnits, att det är avslöjat. Och då är det liksom enkelt att kasta ut det, separera bort det. Ja, jag vet inte om det var. Men det känns som att andar, alltså tankar och sånt kan man själv liksom, jag kan prata med Gud och som man säger sortera mina egna tankar, vad jag vill ta emot och inte ta emot. Men det känns som andar, så är det folk som ber för dem, att det, han i Bibeln som har besatt av andar, han hade nog svårt själv att, jag vet inte om han hade svårt själv att få ut den. Han har ju ingen relation med Gud. Ja, hon skulle han kunna ha den när han. Nej, jag menar det. Så i det läget så behöver ju anden ut och sen tillbaka till Gud. För det säger ju Jesus vid ett tillfälle. Han driver ut, vad är det, 700 andra? Eller, nej, han driver ut någon ond ande i alla fall. Med någon kvinna, så säger han att, nu kan jag inte råda igen, någon som får rätta mig. Men han säger i princip att se till att fylla med något bra, städa undan här. Liksom fylla med Guds ord. För annars kommer den anden och hämta en massa kompisar. Så kommer de tillbaka, då blir det ännu värre. Och se att det är tomt. Ja. Se att huset är tomt och då blir det liksom värre. Så hela tiden att bli fylld med Guds ord. Det passar väldigt bra till Markus 7 egentligen. Mm. Jag tror det är också typiskt en ande som vill ta ditt helande ifrån dig. Som inte vill att det ska vara en verklighet, som vill få dig att tro att det inte var sant eller att det hände inte. Eller, jag vet inte. Börjar man då själv misstro så kan helandet försvinna. Alltså, ja, och utan att lägga en skuld på dig själv. Utan att istället, tack Gud, jag vet vad som hände. Ja. Och jag sträcker mig efter detta igen. Ja. Inte, jag fick ett helande, men det blev inget med det. Jag har ingen tro. Alltså det är det djävulen vill få dig att göra. Det är just förslag som djävulen kommer med. Ja, förslag. Men har Gud verkligen helat dig? Ja. Du börjar känna något igen, men det försvann ju. Den känslan liksom, men har Gud verkligen helat dig? Och det är där jag kanske då, nej men då är jag inte helad. Och så bara får du ett fäste hos mig. Ja. Eller så bara, nej men jag är helad. Och så vaknar jag efter och det är helt bort. Och kommer aldrig tillbaka igen. Måste personen som blir helad tro? Nej, Nomi frågar, måste personen som blir helad tro? Och det, om vi läser om Jesu liv så uppväcker han ju till och med döda. Och då kan vi vara ganska säkra på att de hade ingen tro. Så det är svaret nej. Men det måste finnas tro. Jesus var fylld med tro. Men Jesus kom ju för att lämna ett arv efter sig. Att det skulle komma ett nytt släkte som faktiskt ville tro. Utifrån vad vi läste innan. Så därför uppmuntrar han alltid när han ser tro så bekräftar han alltid det. Din tro har frälst dig. Att det till och med du hade tro. Och detta är något gott, detta är något bra. Men Jesus, jag personligen kan inte se att Jesus var beroende av en annan människas tro. Dels med tanke på att han faktiskt uppväckte döda människor. Du nämnde innan då i det här bärarlaget som bar en dag med mannen och plockade väck taket. Där är ju ett av de absolut bästa exemplen tycker jag. Det står att när Jesus såg deras tro, alltså de som bar den lame mannen. Så att ibland är det ju så att vi får vara ett bärarlag åt andra människor. Just det. Som är svaga i tron eller som är så dåliga så att man orkar inte helt enkelt. Ja. Väldigt bra bärarlag. Det är bärarlag. Här kom liksom fyra killar som bär. Och det är så härligt därför att det står att när Jesus såg deras, inte det lame mannens tro, utan deras tro. Så det tycker jag är inte de mest talande exempel. Verkligen. Att ibland så kan man stå i tro på en annan människas helande. Ja. Och det tycker jag också är väldigt befriande, för ibland kan folk känna fördömelse. Alla andra blir helade utom jag. Man är liksom på kanske något möte, det är någon som så här, ibland finns det så kallade helade möten då, där det händer mycket och många blir helade, så blir någon inte helad. Då hade jag väl ingen tro. Ja, men det hade ju ingen annan heller där då. Om man ska gå på Jesu undervisning. Det är ju inte liksom ditt fel, utan vi gemensamt som Kristi kropp, som de troende på jorden, vi sträcker oss efter mer tro. Liksom individuellt men också gemensamt. För att vi ska få liksom upp nivån av tron. För finns det tro, det säger Jesus, om någon talar till detta berg och har tro i sitt hjärta, men då kommer det att hända. Så tecknet på om jag har tro eller inte, det är inte att nu känns det som jag har tro, att jag liksom sätter tro till min tro, utan det är ju, ja men flytta berget sig. Wow, det fanns tro, tack Herre, du har planterat tro i mitt hjärta. Och så återigen måste jag separera den tron från min liksom grundläggande tro på Gud. Annars blir det väldigt, väldigt konstigt. När man föds sig till jorden så föds vi alla med en kropp. Och vissa människor går in och blir bodybuildare. De tränar sin kropp och då växer de. Det är egentligen inte ett enda du konstigare att du kan växa din tro. Precis som du kan träna din kropp att bli muskulös. Så kan du också träna din tro. Att den växer. Alltså det är inget konstigt, det är inget fokus pokus, utan det är väldigt naturligt egentligen. Med fokus på att det är en gåva från Gud. Det är alla, ja, jag menar, alla har vi fått ett motortro, det har alla människor fått. Precis. Men det är som Bibeln säger, man svar tro, klentro, stark tro. Ja. Så vi kan ju växa precis som kroppen kan växa och utvecklas, så kan ju också vår tro på Gud utvecklas. Men jag tänkte på detta här ni pratade om innan, tankebyggnader. Får jag bara läsa ett bibelställe? Ja. Ty fastän vi vandrar av köttet så för vi dock inte strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art. De är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen. Och så berättar han, vad är det för fästen? Jo, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till väldigt bland er, då är vi redo att näpsa all olydnad. Fantastiskt. Det är väldigt bra. Vad står det? Andra Korinther 10 läste från vers 3 till 6. Ja, det är verkligen, det kan man läsa det hemma många gånger. Det är ju så otroligt innehållsmättat med just det vi pratar. Jag tänker också på Petrus som får frågan om Jesus. Vem säger folket att jag är? Och lärjungarna säger, ja du är Johannes döpare eller någon Jeremia eller Elia. Ja men vem säger mig att jag är då? Petrus säger, du är Messias, den levande guden, så Jesus blir exalterad och berömmer Petrus och så säger han att ja, på detta sätt ska jag bygga min församling, uppenbarelsen om vem jag är. Så bara precis lite grann senare så säger Jesus att ja, jag ska gå till Jerusalem och lida jättemycket. Nej, inga lunda herre, det får du inte, säger Petrus, samma kille. Och det är ju helt otroligt när Jesus han säger, gå bort ifrån mig Satan och stör mig inte vägen. Och så vänder han sig till Petrus och säger, till dina tankar, inte Guds tankar, utan människotankar. Så att vi och jag, vi kan växla så fruktansvärt snabbt från att vara i anden och så pang rätt ut i kytet. Alltså det är, varför att vi går och bär på mänskligheten som inte har kommit under lydnaden. Alltså, ja, vi fattar. Och utifrån den så finns utifrån det en makt det där, att komma förbi. Att komma förbi det, alltså att det är ju oftast tankarna alltså som sänker människor, vad man tänker. Och den värsta personen i ditt och mitt liv, det är vi själva. Det är egentligen inte vad andra människor tycker och tänker, det är vad jag själv tycker och tänker om mig själv. Det är oftast det som sänker människor snabbast. Det är därför att man har fel tankar om sig själv. Ja. Det ska vi verkligen trycka på. På identitet så småningom. Jag tror vi ska lämna och gå vidare. Men jag vill bara säga en sak som hjälpt mig mycket med det här med tro. För som du säger så kan man börja tänka att det här bygget blir på min tro. Har jag tro? Men det var någon som sa att när jag står inför problem så jämför jag inte problemet med storleken på min tro utan storleken på min Gud. Och det har hjälpt mig väldigt mycket, för då när jag står med handen på någon som har en sjukdom så är det liksom inte, men har jag verkligen tro för det här? Det är inte det handlar om, utan det handlar om, har jag en Gud som helar det här? Ja, det har jag. Liksom, min Gud, han kan hela det här och han, det är han som bor i mig. Men då är det självklart att den här sjukdomen ska försvinna. Att då bara få fästa ögonen, det är aldrig att jag ska fästa ögonen på mig själv och se, men vad har jag? Utan jag fäster ögonen på honom att när man självklart är han större den här sjukdomen. Och det är det som jag tror. Mycket bra. ja, ska vi se vad. Ja, men vi hinner en del till. Vi ska göra ett par nedhopp till i Markus. Kapitel 7. Oj. Hoppsan. Och så går vi till vers 14. Markus 7 och 14. Och där står det så här. Jesus kallade till sig folket på nytt och sa: hör på mig allesammans och förstå. Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren. Och nu pratar han inte om tv. Nu pratar han om mat. För fariserna var så upptagna med vad man äter. Det är det sammanhanget där står. Att man ska inte äta orent, man måste tvätta händerna innan man ska äta, annars är det orent. Och det fanns vissa sådana stadgar som levde vidare från lagen. Och istället för att se till lagens hjärta så blev det hårda bud som de följde. Och de, ja det var helt enkelt det som hade hänt tidigare. De hade sett några av hans lärjungar äta med orena händer utan att tvätta händerna. Det står i vers 2. Och det reagerade de på och tyckte var väldigt jobbigt. Och då säger Jesus att ingenting som går utifrån, går in i människan, kan göra henne oren. Men det som går ut ur människan, det orenar henne. När han hade lämnat folket och kommit hem frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. Han svarade: är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan. Det kan inte göra henne oren. Det går in i hennes, det går inte in i hennes hjärta. Det går ner i magen och ut på avträdet. Ett ganska roligt ord. Det bajsas ut liksom. Därmed förklarade han all mat för ren. Och han tillade, det som går ut ur människan, det gör henne oren. Till inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Ja, vad betyder detta då? Betyder det att när jag säger någonting av detta, då gör det mig oren? Nej, det betyder att om jag är fylld av allt detta, det står ju att det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det som jag ser och hör på, det kommer in i hjärtat. Alltså inte det jag äter fysiskt som är farligt, men det som jag ser och hör, det kommer in i mitt hjärta. Och om det i mitt hjärta finns girighet, ondska, högmod, dårskap och allt detta som är upprördat, onda tankar, då gör det mig oren. Och det syns när jag öppnar min mun. Om jag pratar med en människa tillräckligt länge så ser jag vad som finns i den människans hjärta. Så är det, så fungerar vi. Vi kan umgås med människor en kort tid och det kan verka jättebra och fint. Men så småningom så visar det sig, speciellt när vi blir pressade, så visar det sig vad som finns i människans hjärta. En klassisk bild är ju att om vi pressar en apelsin så blir det apelsinjuice. Det är liksom det som finns i, det är det som kommer ut. Vi pressar inte en apelsin och så får vi mjölk. Utan det är det som finns i, det är det som kommer ut. Och det är en väldigt bra bild, en apelsin. För det är en apelsin är någonting som växer. Det är någonting liksom som har en kärna, som har ett DNA. På samma sätt, om vi är fyllda med Guds ord, då finns det liksom, då är vi rena. Jesus säger det själv, ni är redan nu rena, kraft av mitt ord. Om vi fyller oss med hans ord, så blir vi rena från detta. Vi fyller oss med sanning. Så det viktiga är att vi bevarar vårt hjärta. Det säger Osloboken 4 någonstans också. Att framför allt ska ni bevara ert hjärta. Därifrån utgår livet. Tycker jag är en otroligt viktig sanning. Sen ska vi försöka bara avsluta Markus evangeliet genom att ta och berätta om Jesu lidande, död och uppståndelse. Vi berättade förra gången så att Jesus uppfyller väldigt mycket av det gamla testamentet. Den som inte var här för att lyssna. Men vi pratade om Noa, vi pratade om Mose, vi pratade om Abraham. Och vi ser hur Jesus bygger vidare på detta och uppfyller det som människor har längtat efter genom hela gamla testamentet. Så Jesus blev ju helt enkelt förrådd av sina närmaste. Så det kvittar, jag tror det var Alf som har lagt ut på Facebook i veckan att Judas hade den bästa läraren och han gick i den bästa skolan och han umgicks liksom, ja, jag kommer inte ihåg allt det var. Men han förrådde Jesus ändå. Så det i sig att ni går här på denna världens bästa bibelskola, det kommer inte att liksom vara någon trygghet och garant för ett kristna liv. Jag skojar. Det är ju gemenskapen med Gud och det är att bevara sitt hjärta mjukt, bevara sitt hjärta rent. Det är det. Det ansvaret har vi alltid genom hela vårt tro, vårt kristna liv. Att bevara god jord i våra hjärtan. Så Jesus blir alltså tillfångatagen och han blir förrådd av Judas. Och de kommer att plocka honom. Han... Rätt häftigt, alltså Getsemane, vet ni vad det betyder? På grekiska ordet, det var två ord, Getsemane, fast ett lite annorlunda uttal på grekiska. Det betyder olivpress. Där Jesus blir liksom pressad här. Han liksom fylls med den här ångesten i trädgården. När han blir attackerad av tankar av djävulen så blir han så pressad av Gud. Så han är i oljepressen, en parentes, jag tyckte det var härligt. Jesu död har han förutsagt, jag tror jag räknar till 7 gånger, har han berättat för sina lärjungar, jag kommer att dö. Jag kommer att dö, lida och jag kommer att uppstå. Och precis som Alf sa innan så de fattade inte det. Petrus han sa nej, det kommer inte att hända. Men det visste Jesus, han visste att han hade den resan att gå. Så när han väl begriper så lämnar han lärjungarna i någon slags chocktillstånd då. När han blir gripen av romarna, de var ju beredda på att han skulle bli kung i Israel, det nya riket. Han skulle befria dem från romarnas betryck, och de hade fortfarande kvar den här bilden av honom som en stridsherre nästan. Och vi ser att Petrus, han går till och med runt med svärd, verkar det som. När de griper Jesus så plockar Petrus upp sitt svärd och hugger av örat. Och jag tror inte att han var en så skickligt tränad stridsman att han kunde sikta exakt på örat på den här soldaten. Utan om man slår där så har man något annat syfte. Han var ju beredd att döda människor för Jesus skull. Så de hade fortfarande den här tanken om att Jesus var en stridsman. Det är ju en fantastisk historia hur Jesus tar upp det här örat. Bara sätter tillbaks det. Hur den här soldaten, han måste ju ha tänkt. Tänk om Petra kapas i huvudet istället. Ja. Det kan vara en annan berättelse. Ja. Jag tror inte det stod i Markus. Nej, det är möjligt att stå ett på de andra evangelierna. Ja, men han, liksom, det måste ju ha varit blod. Han måste ju ha sett och övat. Och, vad hände egentligen? Väldigt häftigt. Och det visar sig att det är inte det Jesus ska göra. Utan han ska ju bli det här offerlammet som vi pratade om förra gången. Och han fullbordar så mycket, han uppfyller så många profetier genom att detta händer på påsken där man offrar ett lamm, han blir det offerlammet. Justina kommer prata mer om detta vid ett annat tillfälle, jag går djupare in på det. Det är så mycket att säga om detta. Och han blir ju i alla fall till slut korsfäst. Och ska ta vårt straff, så kan vi säga kortfattat då. Och så säger de någonting märkligt till honom. I Markus kapitel 15. Alla hånar ju honom och håller på och slår honom och spottar på honom och så vidare. Men det står två gånger, men vi kan läsa från vers 22. De förde Jesus till Golgata, det betyder huvudskalleplatsen. De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. Det var någon slags bedövningsmedel som man kunde använda. Man blandade dem så skulle det kännas mindre. Men det ville han inte ha. De korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig, kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget stod vad han var anklagad för, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ena på hans högra sida, den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom, skakade på huvudet och sa, se på den. Han som skulle bryta ner templet, bygga upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig själv, stig ner från korset. På samma sätt gjorde översteprästerna och de skriftlärde narr av honom och sa, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Och jag tycker det är så talande för hur vi människor tänker. Hur när det väl kommer till kritan så är det oss själva vi vill hjälpa. Men Jesus, han bara bryter det här mönstret. Han är inte där för att hjälpa sig själv. Klart han kunde hoppat ner, det är klart han kunde gått ner, det är klart han kunde liksom kallat på änglar och förgöra alla. Men det är klart att han inte kunde det samtidigt. För han var så fylld av kärlek och hans uppgift var just att dö. Och när de står och säger det, de vet ju inte vad de säger, men efteråt så fattar de ju att det var oss han hjälpte. Här står vi och slår honom, här står vi och spikar på honom, här står vi och hånar honom. Och så var det oss han hjälpte. Och så uttalar han till och med det med sin mun och säger, Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. De orden, det är de orden som ekar ut över hela världen än idag. Till varenda människa som har vänt Gud i ryggen, som har hånat Jesus, som har förnekat honom, som har hädat den helige ande, som har gjort allt detta mot Jesus. Så finns de orden liksom i atmosfären ekande. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Så att vem som helst som får upp den här antennen kan snappa in den frekvensen och höra de orden, helst genom oss, kristna, troende. Där vi, precis som Jesus sa att vi skulle göra, börjar förlåta människor deras synder. Så får vi snappa upp den frekvensen och ge den vidare till andra människor så att de blir förlåtna. För de vet inte vad de gör. Och det häftigaste exemplet på det är apostlagärningarna, när Paulus är med och dödar en av de troende människorna, Stefanus. När han är med, de kastar stenar på honom och dödar honom. Och Paulus, det står att han stod bakom det hela. Och Stefanus upprepar de här orden. Han tar emot den här frekvensen. Fader, förlåt dem, för du vet inte vad han gör. Han har precis blivit torterad och håller på att dö. Och han upprepar: Herre, håll inte detta emot dem. Och de orden träffar Paulus. Där han sitter, så ett kapitel senare så är han mottaglig för att Jesus själv kan möta honom. Så Guds nåd sträckt sig vidare genom Stefanus, som får offra sitt liv, men som bidrar till att Guds nåd, Jesu nåd, träffar Paulus, som sen var författare till 2/3 av vårt nya testamente, som förvandlat hela världshistorien, som fått vara kanske en av de absolut viktigaste människorna till att förklara vad det var Jesus gjorde, vad han var med. Och Jesus ger efter upp andan och dör. Och sen tog vi resten förra gången, hur han återuppstod, och den som vill får gå tillbaka och lyssna på det. Det är för bra för att säga igen, det hade blivit liksom för mycket exalterade. Nej, jag skojar. Nej, men det är helt fantastiskt vad som händer. Men jag tyckte den biten tog vi bara förra gången. Nu är det några få minuter kvar, så jag har inget mer. Om någon vill fråga den sista, så finns det plats för det. Jag bara tänker på att när Paulus kan bli omvänd, så står det att hans förtygelse upphör. Står det? Ja. Tänk att det var Paulus som låg bakom den värsta förtygelsen emot den levande Gudens församling. Och det står att den upphör helt när Paulus går omvänd. Så Gud är fantastisk. Han tar den värsta och gör den till den bästa. Och det är ju också detta här, när jag tänker på det som är samlade här. Han tar egentligen det som ingenting är. Och sen gör han något fantastiskt med det. Så vi är i god sällskap. Vi ber. Ja, Jesus, jag vill än en gång tacka dig för vad du gjorde när du valde att gå ner till den här jorden. Och leva ett liv under våra förhållanden. Och hur du fick bli bilden av vem Gud är. Den som hade varit så skev och så förvirrad. Jag tackar dig för att du gick ända in i kaklet. Löpte linan ut. Tack för att du uppenbarade genom ditt liv levt vilka vi är skapade till att vara. Att du visade hur god Gud är. Och fantastiska mirakler och under och tecken som ska följa den som tror. Jesus. Jag tackar dig för att du fortfarande lever. Att du uppstod. Att du sitter i himlen idag och hejar på oss. Att du gav den helige ande som får vägleda oss till sanningen. Som gör... Så gör oss skickliga, gör oss redo, gör oss färdiga att faktiskt leva det livet som vi var skapade till att leva. Och jag tackar dig för att vi kan få lära känna dig ännu mer. När vi i vår kammare, i vår ensamhet, läser ditt ord och tar tid med dig. Och öppnar våra hjärtan och är redo att faktiskt låta oss förvandlas av dig. Så att vi får... växa i tro. Att du får föröka vår tro. Så att du blir förhärligad. Herre. Välsigna varje person som sitter här inne. Och om det är så bara ett frö som har träffat någons hjärta. Så tackar jag för att det är sån växtkraft i det. Så det kan förvandla en hel värld. ber att vi ska få gå ut i den här världen och vara ljus och salt. Och älska människor, förlåta människor och representera dig väl. I Jesu namn. Amen. Jag ska bara till sist, allra sist måste vi avsluta med de sista verserna i Markus evangeliet. Från vers 14. Sedan visade han sig, nu är det efter Jesu uppståndelse, innan han åkte upp till himlen. Sedan visade han sig för de elva när de låg till bord, så han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och efter att han har gjort detta så kan man ju tycka att då var inte lärjungar någonting värda, men tvärtom säger han. Och han sa till dem, men, han sa inte män, men det kan man nästan höra. Gå ut i hela världen, predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa de som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen i himlen. Satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken och under, genom de tecken som åtföljde det. Wow. Det tar vi med oss. Tack för idag. Tack själv.